أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, ñu ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla doole xéewal te musal ko. ginaaw loolu ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala, toll ci suura Ala Imran di jël aaya 45, 46, 47. ñetti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala def ñu ci jàngal ñeenti mbir. xam ngeen aaya yooyu ba tey ñoo ngi des di leeral ci délégation nasaraan boobu nga xam ne ñu ngi bokk ci giiru Najran. bi ñu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di daggasanteeg moom ci mbirum Isa, ba tey aaya yaa ngi ci loolu. ñetti aaya yi danañ ci jëlee bayaanu sharafu Maryam. aaya yi danañu leeral soxna soo su tudd Maryama, ngëneel yi mu làq ak teddaange gi mu làq moom Maryam, wa kiramatiha ak teddangeem ala rabbiha ci boromam. jigéen la joo xam ne yàlla ko tagg, yàlla ko tànn, yàlla ko setal, yàlla ko wàcce ci maqaama yu kawe yi moom soxna soosu. waaye xam ngeen ne soxna si yàlla xëyul rek, tànn ko par hasard. déedéet dafa juddoo fu baax, waaye ba mu juddoo fu baax ñu jéem kaa teg ci lu baax, mu nangoo tegu ci yoon woowu, nangoo tegu ci lu baax, mu màgg ci lu baax loolu ba borom bi subhanahu wa taala daal di koy jël, daal di koy tànn baaxal ko. iz kallamaha Jibril, pour ngeen xam ne soxna si ku tedd la woon, ku amoon maqaama bu rëy la, Jibril wax na ak moom. te xam ngeen ne Jibril yonent yi lay waxal, waaye ndaw si Jibril wax na ak moom. kon ku Jibril waxal lu desati ci yow, loolu moo leen di wan ne ndaw si am na maqaama yu rëy ci borom bi subhanahu wa taala, ndax ku toll ne Jibril wax na ak moom. waaye wa basharaha baada an tamassala laha basharan, Jibril waxtaan naa ndaw si wax ak moom, jox ko benn annonce, bégal ko ne ko borom bi subhanahu wa taala day def laa fas yéene bégal. waaye keroog ba Jibril di wax ak moom, ci ban melokaan la ko Jibril feeñu, borom bi subhanahu wa taala moo nu nettali loolu. mu ne soxna si day Jibril feeñ na ko ci melokaanu doomu aadama. an tamassala laha basharan, Jibril wax na ak Maryama ci melokaanu doomu aadama, ci melokaanu nit. lu tax? ndax Jibril moom ak mbindam gis ko, kenn munu koo dékku. doomu aadama moom munu koo dékku. ñaarel ci li ñuy jëlee ci aaye yi mooy bayanu sharafu Isa. Yàlla nuy won di nu leeralal tedd nge yonantu boobu tudd Isa alayhi salaam wa wajahatihi ak daraja bi mu am, maqama bi mu am ci yàlla subhanahu wa taala. Am na daraja ci àdduna, am na daraja ci alaxira moom Isa alayhi salaam. Waaye lu tax mu am daraja ci àdduna, lu tax mu am daraja alaxira, loolu la ab jullit war a roy pour mu am daraja ci àdduna, pour mu am daraja alaxira. Waaye wa annahu min al muqarrabin wa salihin, moom moom Isa yàlla def na mu bokk ci ñi jege min al muqarrabin, ñi jege yàlla, waaye bokk na ci salihin. Ñaari garaad yi yaakaar naa bu ko ab julit amee ci kaw suuf jaratul muy ut leneen, mooy nga bokk ci ñi jege yàlla waaye nga bokk ci nit ñu baax ñi. Te loolu rek moo tax julit di sonn jaamu yàlla yi ñu yëngatu kër kër yi guddeeg bëccëg, dara waralu ko loolu rek yàlla gërëm nu ñu rek ñu am tiyaaba yàlla kontaan ci ñun. Waaye moom Isa amoon na loolu, bokkoon na ci ñi jege yàlla subhanahu wa taala, waaye bokkoon na ci nit ñu baax ñi. Ñetteel bu ñuy jàng ci aaye yi ñu war a jël mooy takallama Isa fil mahdi, Isa wax na ca ba mu nekkee ci béssu, ba mu nekkee liir, nekk xale, judd, nekk ci ay laltaayam, ñu def ko ci béssu bi, Isa wax na foofu. Borom xam-xam yi nee nañ ñetti xale ñoo mus a wax ci seeni béssu. Ñu ne takallama fil mahdi ghayr wahid, li wax ci seeni berceau ëpp na benn nit, kon ñett lañ. Kan moo ci njëkk? Shahidu Yusuf, ndaw si doon xale bi doon seede Yusuf keroog wax na, te boobu xale la bu ndaw. Ñaareel mooy sahibu Jurayj, ñittu yàlla boobu tudd Jurayj, ndaw si tuumaaloon foofa ëmb am doom, ñu ne ko doom ji kuy bàyyam fekk dafa contre Jurayj, mu ne Jurayj moo mu ëmbal. Keroog ba nitu yàlla bi tegee loxoom ci xale bi ne ko maa ngi lay seedel ci yàlla kuy sa bàyyi, mu waxtur bàyyam. Ñetteel ñu wax nekk ay liir ci seen berceau mooy Isa alayhi salaam, ñett ñi ñoo mu sa wax ci ay xale yu naam. Loolu nag kéemtaan la bu sunu borom subhanahu wa taala defal leen, ndax tàmmuñu ci aada ñuy gis liir di wax. Kon suñ demee ba gis liir wax rek génn na cadre aada, léegi am na leneen lu fa nekk. Moo tax ñett ñii ñoom la borom xam-xam yi wax ne ñoom ñoo mos a wax ci berceau. Isa moom wax na ci ayatun min ayatillah, loolu moo tax ñu war a xam ne moom kéemtaan la moom Isa ci kéemtaanu yàlla yi subhanahu wa taala. Ndax haysu lam tajri al aada ann al radii yatakallamu fi zamani ridaihi, ndax mbokk yi li ñu gis ñun ñëpp mooy bëriwul dara, te sax luñ dul gis lu bari la mooy ay liir di wax ci jamono jiñ leen di nàmpal. Ñeenteel bi ñuy jëlee ci aaya yi ñu war a jël tey mooy jawaazu talabul istisfaari, léeg-léeg di nga yëg dara ñu wax la ko wala nga xam ko nga ciy sàkku leerlu, sàkku leerlu. Ndax dinañ gis ci aaya yi léegi yonent bi am na lu mu gis, mbir yi xaw ko jaaxal, mu daal di ciy sàkkoo leerlu. Kon ab julit day leerlu lu mu dégg, wala lu mu xamul wala lu mu bëgg a dugg mu leerlu ko balaa muy dugg ci biir. amma yakunu muxaalifan lil aada, rawatina nag loo xam ne dafa dem ba génn cadre aada. nit ñi li ñu xamoon mooy lii, yow nga jekki-jekki lii ñu xamoon nga gis leneen. ah kon war ngaa leerlu lu tax lii waaw. muxaalifan lil aada li maarifati sharri li maarifatu sirri zalika, ngir nga xam secret bi tax mbir mi waruloon am ni mu amee. aw illati hukmihi, wala nga xam illa atteem waaw lii lan moo tax mbir mi waroon mel nii waaye melul nii, lu tax mbir mi waroon nekk nii waaye nekkewul noonu. kon dana dagan yow mi nga xam ne yow yaa xamul ci lii dara balaa nga ciy dugg nga daal di koy leerlu. kon mbokk yi, ñeenti tomb yi moom la ñuy jëlee ci sunu aaya yi ñu war a jël tey, mu nekk ñetti aaya. a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahi rrahmani rrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. sunu borom ne is fàttaliku leen. qaalatil malaa'ika, ba malaaka yi waxee ak soxna si tudd Mariama. malaaka yi lan lañ ko wax? akhbarath al malaa'ika, malaaka yi xabaar nañ ko. ban malaaka la? ay Jibril moom moo wax ak moom alayhi salaam. bi anna allah taala, Jibril xabaar ko ne ko yàlla subhanahu wa taala day yubashiruha bi walad, yàlla dina ko bégale doom. bi walad yakunu bi kalimatillahi taala, ay doom jooju day du am bàyyi. doom jooju day ci kàddu yàlla lay bàyyeekoo, waaye bu juddoo turam ismuhul masih, turam day mooy ku mu raay bu wér, loolu mooy al masih. ay nit dañ daan judd duñu am bët, buñ ko indee ci moom ne ko ñaanalal ñi, bu raayee seen kanam gi rek bët yi ñëw. wala ñooñu ñëpp duñu am kanam, bët yi di ñëw, bakkan yi di ñëw, gémmiñ di ñëw, bu leen raayee rek mbir mi daal di ñëw. wala dañoo xuuge, bu leen raayee xuuge gi dañ. ñu tuddee ko al masih, mema sella. anopoli mema sella, su la raayee rek nga wér këng, mooy al masih, ku mu raaye mu wér. léegi nag ndeysaan, sunu borom moo yónni Jibril ci Mariama, mu ne ko inna allaha, naka yàlla day yubashiruki, mi ngi lay bégal. yukhbiruki bi xabarin saarin mufrahun laki, yàlla day mu ngi lay jox benn xabaar boo xam ne dafa ànd ak mbégte. yaa ngi laa lay bégloo di la kontaanloo ne yu bashiruka yu bashiruki mu ngi lay bégloo ci lan bi kalimatin minhu, benn baat bu bàyyeekoo ci moom. Baat boobu lan la? Mooy huwal masih alayhi salaam. Yàlla wax Jibril mu dem waxi loolu Mariama. Mu ne wa annahu zujah, yàlla bi mu waxee loolu Jibril ne ko demal nga bégal Mariama ci doom. Boobu fekk Mariama isolé wu na, génn na Baytul Maqdis, génn na biir Jérusalem, dem ca àll ba ci montagne ya. Lu tax? Parce que dafa war a am doom. Diir bi Jibril waxanteeg moom ne ko yàlla nee na di nga ëmb di nga am doom ci waxtu yu ndaw yooyu rek, moom mu yëg ne ëmb na. Léegi nag nu muy def mooy foog mu sori, ndax lii mu nar a nekk ci dëkk bi dafa nar a doy waar. Moo tax mu daal di génn ba mu yëgee ne ëmb na rek mu génn dem ci àll ba daal fay toog. waaye borom bi subhanahu wa taala doom jooju mu may muy may Mariama def ko xabaar doom ji nan lay mel. Ñaari nit, ñaari yonent yàlla moo leen tudd, xanaa seen tur dañ ko indaale. Ñaari yonent xam nga de, xamoo leen montre baa ngi nii de. Ñaari yonent góor gi moom dafa sëgg quoi. Ah gars yi xam nañ ko ni macha allah. Non ñi ko xamul la soxla xam nga ko. Ah déedéet ñaari yonent seen tur dañ ko indaale. Gars yi bëgg nañ montour de. Isa la ak Yahya. Ah déggoo bi malaaka bi ñëwee di ko wax di nga am doom ju góor, après daf ko wax tur bi démb. Bi ya Zakaria di ñaan dañ ko ne sa soxna dina ëmb waaye doom ju góor, mais bu juddee tudde ko Yahya. Mooy ñoom ñaar kon seen tur moo jiitu seen juddu ndeysaan. Minhu ismuhu lmasih, turam de mooy moom la tubaab yi naan Messi, mooy Masih, mooy Messi. Isa, Isa lay tudd ibnu Mariama, doomu Mariam. Noonu la yàlla subhanahu wa taala wax lay tudd almasih. Mu ne luqiba Isa, Isa dakkantele nañu ko alayhi salaam bi almasih. Tur boobu lañ ko dakkantele mooy almasih. Uxtilifa fi sababi talqibi Isa bil Masih. Mu ne borom xam-xam yi am nañu benn wuute bu ndaw ci lan moo tax ñu dakkantale Isa al Masih. Waaye mu ne wal mashuuru li siiw annahu laqabun sharifun kal Faruq masalan aw il Malik nee na loolu la baat bi ni di nuru. Omar ibn al-Khattab am na dakkantal. Lan mooy dakkantalam? Mooy al Faruq, mooy ki taqale dégg ak fen. Ousmane ibnu Affan am na dakkandal Zunu Reyni. Ali ibnu Abi Talib am na dakkandal Aboubacar Sadiq am na dakantal, ah Sadiq Hamza am na dakantal, Asadullah loolu Isa tamit am na dakantal. Lan mooy dakantalam? Mooy al masih ibnu mayram ibnu maryam. Yont yàlla Muhammad tamit am na dakantal. Lan mooy dakantalam? Ah al amin dakantalam la. Abul Qasim Abul Qasim dakantalam la. Kon loolu moom mooy dakantal, mooy benn tur boo xamante ne dañ la koy xamee yenn saa yi sax mu gën a siiw tur bi nga xam ne moom nga am. Isa comme da doon def ku mu raay mu wér rek gars yi daal di koy tuddee al masih, mooy messi ku mu laal rek mu daal di wér, gars yi jël tur boobu daal di koy jox. Yàlla ne mema sella yàlla ne wajihan fi dunya allahu akbar zulja borom daraja la. Wajihan ku am daraja. Lan mooy ku am daraja tey ci àdduna? Mooy ku am alal lek alal rek la ak lan ndomba tànk. Kii mooy premier ministre, kii sénateur la, kii allahu akbar. Wajih yàlla ne borom daraja la, wal qudura borom kattan la, wa sharaf borom teddange la, bayna nnaas ci diggante nit ñi. Dëgg la de, ndax Isa bi mu juddoo commencé di def ay kimtaanam ñëpp bëggoon nañ koo jur. Day fekk ban bu tooy mu tibb ci dank ko ba mu wow, su ko sànnee mu nekk picc naaw. Mu fekk ay nappkat yuy dem géej ay weer ay semaine ay at amuñu jën, mu jël mbaal mi sànni ko ne leen xëcc leen, mu xëcc gaal gi fees jën. Mu fekk ku dee mbokkam yi wër ko di jooy mu ne ko jógal mu jóg. Mu fekk ku feebar mu raay ko mu wér. Mu fekk ku silmaxa mu raay ko bët yi gis. Moo da yàlla ne borom daraja la woon. Li mu takkoon daa bëri de. Léegi nag comme ñenn ñi amuñu iman, gis nañ ko muy dekkil mu dee ku dee, gis nañ ko muy def ay kimtaan, ñu ne comme ki amul bàyyi ki yàllaay bàyyam. Dalay wax ji nag fekk loolu lépp ñu nga la. Bu fekkee dañuy xool Isa di yéemu ndax amul bàyyi te juddu na Adama nag, ma tax borom bi di wax ci suurat saar bi ba tey bii ñu nekk, mu ne inna masala isa inda allahi ka masali adam. Su fekkee da ngeen di xool Isa di waaru ndax kéemtaan yi mu doon def ba ngeen ko bëgg askanale yàlla, waay Adama nag, Adama ak Isa kan moo war a gën a nekk kéemtaan? Adama. Ndax Adama moom Isa moom mun nañ wax ne am na yaay bàyyi ji kay lañ war a lijjanti, su fekkee boobu am na. Waaye Adama nag normalement su fekkoon nit ñu dofuñu sax dañ doon ut dëgg, kon kay Adama lañ waroon wax. Adama mi nga xam ne yàlla nee na maa ko defar rek sama loxo, li ma xalaqtu bi yedii. Kon kay dëgg bu nit ñu doful woon, kon kay Adama lan waroon wax sax. Waaye déedéet ñu bëgg a gëm ne Adama moom ab yonent la, yàlla ko defar mooy premier nit ci àdduna, waaye de yàlla juru ko ne yonent la. Ah ñu bëgg nag léegi ñëw ci Isa daal di koy askanale yàlla, te yàlla wax na ne kéemtaan laa ci namm yónni ko mu nekk koo xam ne ak dikkam dana war a delloo si ay nit, ndax léeg-léeg sunu borom day xool jamono lu ñuy tiitaroo mu ñëw yónni benn yonant bu ñëwee, yonant bi bu ñëwee di wax ci loolu wala mu indi kéemtaan bu gën a garaaw yii ni ñuy def. booy xool Ibrahim bi ko yàlla di yónni jamonoom lan la fekk? ay nit di jaay xam-xam ci biddéew yi. Ibrahima ñëw daal di dajji loolu waaw. Nit ñi ci biddéew yi lañ doon xool, moo tax moom ba mu nee tëll mu gis biddéew mu ne sama borom. Biddéew bi suuf weer wi génn mu ne ah kii mooy yàlla nag. Weer wi suuf jant bi génn mu ne kii moo gën a ngand, kii mooy sama borom. Mu suuf mu ne ñett yi benn du ci sama borom. Bu ma yàlla gindiwul dinaa alku ñett ñii kenn du ci yàlla. Kii indi ñii leen suuxal kooko yàlla. yàlla Issa alayhi salaam ban jamono la fekkee? Jamono faj. Moo tax gis nga booy xool labbe yi màcce ci wàllu faj. Sa fis que ñoom loolu lañ gën a jàng. waaw, bu fekkente ne ñii ñoom ku feebar mun nañ laa faj nga wér, kii moom ñëw di dundal ku dee ku daqa faj. ñoom ñaar ku daqa faj. waaw, yow da ngay ñëw piqûre wala bind ordonnance wala daal di waa ji day raay mu wér. bu dee sax bëri ngay metti ba nga tuufaay moom bu raayee bëri wér. moo tax yàlla ne Issa wajihan ku am daraja la woon fi dunia ci àdduna waaye wa fil axirati ak ci àllaaxira. ñaari ndom ñaari daraja yooyu la am. fii ci àdduna yàlla may na ko daraja, may ko dayo, defal ko teddange ci biir diggante nit ñi. wajihan mu ne suujaa wa sharaf fi dunia wal axira. moom doomu mariama boobu borom daraja la bu rëy ci àdduna waaye ak àllaaxira. mbokk yi ñu bari tey ci ñu daraja yenn saa yi da leen di sànq. xoola Issa lii mu mënoon yëpp nekkil ku dee, wéral ku feebar, jubban ci xuuge, jël ban sànni mu nekk picc naaw. lépp ko doon def bi isnillah tur yàlla ko doon def. kon am kon kii mënoon na dara. waaye xoolal mu ne leen inni abdullahi man benn combatant ko ci benn daraja. gaa yi ko naan yow yàlla nga moom lan la wa inni abdullah man tey xam ne chef de quartier lañ leen def rek ñu fuuy ku ñu waxal fëgg seen dënd ne la man maay chef de quartier bien waxuma la nag yëgalal martaba bi léegi mu yéeg dem yëgalal ba ci DG bi ba ci ay dara ku nekk di wane ne man lii maa ngi lii wala maa toll lii wala maa mën lii ku nekk ay boobu nga am ndeysaan. te diggante mooy bi ak dee rek daraja boobu doon am wala foofu ngay tiitaru naan maay diw wala maay doomu diw rek yàlla xëcc sëru nga faatu rek daraja boobu daal di nañ. yow yaay kaa néew ndeysaan néew ku néew le lépp mooy néew la néew le moo tax ñu tuddee la néew. instant bii mu toll lépp la néew le amatul tur. néew nu muy tudd ah su colonel bi dee wala président de la république wala yonent bi wala xarit général bi wala imam bi ñu dugal ko ci morgue bi ku ñëw di laajte looy wax ah lu tax doo ne imam parce que tey nekkatoo imam dootoo jiite ana xalifa bi ñan nga nekk seen xalifa xanaa néew yi waaye nit ñi moom nekkatoo seen xalifa moo tax ku ñëw lu muy wax ana néew bi ñu ne mu ngi ci morgue bi allahu akbar ana daraja bi waaw amatu garaat amatu tur bi sax nangu nañ ko lépp la ñuy jël ay minute yu néew ñuy wër ci mbooloo mi kan moo la war a ñëw sang yenn saa yi ñuy joxañ ay nit ñu ne non man dama xaw a kii ma xaw a am ngànt xoola ñu ngi lay daw ana soxna yi ñoom bi nga génnee àdduna la ñu yuuxu nit ñi ñëw ñu ne yóbbu leen ko yóbbu leen ko mosoo gis ku jëkkëram faatu jigéen ju jëkkëram faatu mu fanaanoo moom ci kaw la leen wërsee mën ngeen ko gis moom bi mu xoolee wëlbatee ko fekk nga dee rek yuuxu na pourtant bi mu xoolee montre am fekk ay 4 heures du matin wala mu fekk ay 2 heures wala 1 heure mënoon na ne ah comme dafa guddi xaarama fanaanoo moom rek ba bët set ma bañ a yàqal nit ñi seen nelaw wala mënuloon wax loolu loolu la waroon wax parce que nit ñi boo leen yee 2 heures du matin ñu yeewu léegi dem jël néew bi yóbbu ko bu ñëwaatee du nelaw xanaa déggoo nit ñi dañ naan kii dafa lakkale ne deewu timis du reer tere nit ñi reer xam nga bu nit deewee ci kër timis kër googu kenn du reer d' accord ngeen wala kër googu bu ñu toggoon ay ginaar it kenn du ko reer dangay gis ñu yekk reer bi ñu ne ñoo leen reer ñëpp suur ndeysaan sunu benn mag bu nekk ci kër gi nee na benn mbokkam benn magam dafa gaañu ñu war ko jëlee France indi ko Sénégal bis biñ ko jëlee France indi ko fekk préparé woon nañ ñi ne dañ koy yóbbu Fouta léegi nag jour biñ koy indi ñu togg ay cere ñu dem aéroport jëli néew bi indi ko def ko ci kër gi léegi nag war a reer cere gi nag yóbbu ko Fouta nee na rakk waa ji dañu teg bool yi rek mu tibb benn dank daal di sex rek daal ne daal di koy yàbbi bëpp tufli cere ji ñu ne ko déedéet reeral ma reeruma léegi gis nga parce que néew baa ngi nii loolu loo lekk du la saf moo tax daraja yi amul benn importance ñii doy na rek nga juddu nga nekk kéemtaan amoo bàyyi loolu doyul daraja doy na daraja di loolu doy na maxaama di waaye xoolal yàlla defaat ko yonent ñaata daraja ngoog yemul ci loolu yàlla may koy kéemtaan muy def ay kéemtaan loo bëgg boo ñëwee bu la ñaanalee loolu nekk moo tax gis nga kéemtaan yooyu mu doon def bi mu nekkee xale bu ndaw nekk livre di mën a dox di ànd ak moroomam yi tool nii xale yi dañuy ñëw mu ne yow mbaxal nga añe tey kii ñëw mu ne ko yàpp nga añee kii ñëw mu ne ko añoo tey xale yi bu ñu demee di ko wax seen parents yi ah ñun xale bi ñuy fool lu nu def mu wax ñu ko mag ñi commencé téye seen doom yi kii xale bi wóorul kenn kii du xale kese téye seen doom yi bi mu seetloo nit ñaa ngi téye seen doom yi ñëwatuñ ci moom benn bis mu ñëw benn kër mu nuyoo ne waa ana xale yi ñu ne ko xale yi nekkuñu fi dañoo fo wi acca mu dégg leen ñuy xam nga ay xale boo leen dugale ci benn néeg tëj leen du ñu regle mu dégg leen ñuy cëpp ci bi mu ne ñan ñoo nekk fii borom kër gi ne ko foofu mbaam yi ñoo fa nekk mu ne yàlla def na ko de ñu ubbi fekk ñoom ñëpp ñu nekk ay mbaam loo moo taxoon nag nit ñi yéegal ko ba ëppal ko nag kon kii amoon na daraja ah waaw noonu la Issa meloon yàlla moo tax yàlla mu ne borom daraja la woon borom daraja ku yàlla màggaloon la woon moom Issa alayhi salaam wajihan ku amoon daraja la fi dunia ci àdduna, waaye ëllëg alaxira aussi ku fa am daraja la. Lu tax lu tax alaxira Isa dafa am daraja? Dafa bokk ci ñi jege yàlla, bal sax bal ci alaxira daraja bu mu fay am mooy nit ñi bu ñu sonnee balaa ñuy dem ci Mohamed ci kan la ñuy njëkkee? Balaa ñuy dem ci Mohamed ku ñuy njëkkee? Ci Isa. Bu ñu wëree yonent yi di daw balaa ñu egg ci Mohamed foog ñu ñëw ci Isa ba pare ne ko ah ñun de sonn nanu dee ngaa ñu ñaanal sa borom mu génn ñu ci coono bi la la leen di wax man sama bopp laatal. Ban problème nga am? Man dañ doon wax ne yàlla laa man, loolu laa bëgg a réglé. Man yàlla laa, sama yaay yàlla la, loolu laa bëgg a réglé tey. Kon am na daraja. Daraja mooy lan gis ngeen? Même ci asamaan yi bi yonent bi di dem Laylatul Isra wal Mi'raj gis na fa Isa alayhi salaam. Man da yàlla mu ne borom daraja la woon, waaye dafa boole ñaari daraja àdduna ak tey ñun fii daraja yi ñu am. Am na si yoo xam ne du yàgg di ñaata waa PS yoo amoon daraja ngeen xam instant bi? Instant bi ana daraja yooyu ñaata waa PDS yoo xamoon yu xam ne dañoo amoon daraja réew fuuy dof tey jii? Kon yooyu ndomba tànk daraja yooyu amul fenn, yàggul fenn la nit ñi def ndànk. Isa moom darajaam dafa egg àdduna egg alaxira. Ñun fii yow sa daraja li mu rëy du egg alaxira, du egg sax bàmmeel, du egg sax ci morgue bi. Ndax boo faatoo rek gars yi ñoo lay sang, yëkkati la tëral la di sang. Te buñ lay sang nu lay def? Yow ngay ñu lay futti, xoola dañ lay futti ba nga set. Ana sa daraja bi? Ana sa daraja? Amatoo dara. Ay weer say jabar tenji jeexal keneen takk leen, ana daraja bi nga amoon? Xam nga mujj gi lu ñuy wax ndem si yàlla si, lii de mbubu ndem si yàlla si la woon, lii de veeri ndem si yàlla si la woon, lii de mbax neem la woon, fii de la daan toog ndeysaan. Kon daraja yi bu mu tax ñu xam ne ay jaami yàlla lañ. Daraja amul benn njëriñ. Rawatina nag daraja boo xam ne daraja àdduna la, xëy na sax bu dee daraja diine mu xaw a tane ndax dina egg ak yow ci àdduna dina la yóbbu àlaxira. Waaye daraja diine aussi bu taxee nga fuuy am nga problème. Waaw, Omar ibnu As bi mu nekkee gouverneur Égypte doomam dafa mos a organiser course. Bi mu organiser course benn arab daal di koy raw rek mu jël benn liif fekk waa ji ko raw fu mu nekk ci kaw fasam rek mu tulli ko liif bi ci ndal bi waa ji ba kaala ginnaaw ne ko lu tax nga may raw, xanaa xamoo man may doomu gouverneur nga may raw. Waa ji daal di muñ comme munul fayu, waa ji muñ daal di for kaalaam ñibbi ut karité diw ci ndelam ba neew bi rees. Waa ji daal di dem Madinatul Munawar fekk fa Omar ibnul Khattab ba moo jiite jullit ñi mu ne ko man de damaa ñëw di la kalaame mbir moo xam ne dañ ma koo def te tey ci kaw suuf gisuma ku ko mën a régler ku dul yow ndax yow yaay amirul muminin yaa jiite jullit ñi. Mu ne ko lan la? Mu ne ko sa gouverneur ba ci Égypte doomam dafa organiser woon course raw ko amul lenn lu mu def lul jël yab. Gis nga sama lel bi, gis nga neew bi, mu naaw mu ne ko moomu ci dóor. War na waaw dégg naa li nga wax, ne ko toogal ci dëkk bi bul ñibbi. Omar daal di bind lettre papa ji ne ko année bii dama bëgg bu tabaski jotee nga ñëw tabaski si, mais booy ñëw indaaleel sa doom diw. Ah aaji bi mu jotee lettre bi mu kontaan naan Amirul Mouminine président de la République moo ma invité aj te nee na bu may ñëw naa indaale sama doom. Kontaan aj bi jot waaji daal di ñëw indaale doomam. Omar bàyyi ba aj bi jeex Omar daal di koy woo mu ñëw. Omar woo waaji mu ñëw. Omar ne doomu gouverneur bi xam nga kii mu xool ko ba mu naan kii xaw ma ko de ah ñu ne waaji xam nga kii mu ne kii xam naa ko kay mu ne xamama yow la yow yaay kan mu ne maa la rawoon ci course ba mu ne ah wax na dëgg kay wax na dëgg kay. Omar ne ko bi mu la rawee ci course bi loo dem mu ne kii waruma raw ay doomu gouverneur. Mu ne ko ah bon ne waaye ane gouverneur mu ne ko bii mu yor la. Omar ne waaji jëlal yat bi waaji jël yat bi mu ne ko fayul waaji xiilal yat bi teg ko waaji mu dem teel. Omar ne ko dollil mu dolli Omar ne ko dollil mu dolli Omar ne ko dollil mu ne ko doy na Omar ne ko dóoral papa ji mu dóor papa ji papa ji dem teel ne ko boo léegee sa doom buy dóore di nga ci wax. Waaw loolu mooy islam mais loolu est ce que am na tey ci kaw suuf. Tey borom dara jay ñooy def lu leen neex ak seen doom yi. Waa PDS biñ fi nekkee da ngay gis ku doomam di dawal oto sens interdit. Est ce que xam ngeen loolu gendarme jàpp la wala policier nga bàyyi fa oto bi ne ko xoolal maa ngi dem dans 10 minutes oto bi fekk ma kër ga caatet xoolal rewande googu indi permis bi nga ne joxuma la dara. Waaw ñaari minutes sax nga ñu téléphoné waaji eh yow xanaa xamoo kii ay nit nga gis waaji eh booy xamoon ne sa papa daal di joxe kii di xoolal loolu parce que fii daraja yi la nit ñi daraja yi moo tax nit ñi mënuñu dem daraja yi ñi am daraja ci diine dañ koy wane ñi am daraja ci wàllu àdduna di ko wane te du loolu daraja yàlla moo koy may nit loolu ko yàlla mayee dafa am lu mu soxla ci yow pour nga def ko ci sa daraja. Am na benn góor ndeysaan retraité na ci si gouvernement Sénégal la nekkoon mooy 5 sages yooyu ngeen doon dégg jamono Abdoulaye Wade kenn ki ci sant Diallo kooku ñëpp ñoo ànd seedeel ko ci dëkk bi ne darajaam mus ko wane liggéey na ba dafa retraité musul sol tenue te ñooñu xam ngeen dañoo am tenue mus na nekk ci oto bu daan dem gouvernement bi mu ko joxe oto dafa delloo oto bi di dawal oto boppam benn jour mu nekk ci autoroute bi am gendarme bu ko droité mu droité gendarme bi di ko xas lu nekk mu wax moom mun a cekk rek sëgg ci baar bi di ko xool ba ci ak waa ji ne ko permis bi indi permis bi indi këyit yi di ubbi coffre bi naan di dajale këyit yëpp am na kenn ku mu nekkaloon ne kooku bëgg a kaas mu ne ko man lay waxal pencee génn rek mu jël kayit yi ndeysaan daal di koy jox waa ji waa ji dafa ubbi rek tóoj commencé bëgg a jéggalu mu ne ko rek ki toogoon fii naan ko ñëw nii rek fii ngay mujj sa yu ko yëpp fii ngay mujj ñàkk jom xam nga loolu baaxul nit te loolu dafa bëri tey da ngay ñëw fii rek nga gis ci benn waaye sol yëre rek xamoo lan la rek nga commencé di ko yuux nangam mu génnee la benn carte wala ñu ne la kii mooy diw rek nga commencé ñëw di raay ay tànkam ak di bës loxoom dañ dem ndànk waaw dañ dem ndànk. Déggoon naa benn ñooñu ñu naan chef de canton xam nga ñooñu moom lu leen neex lan doon def léegi naa amoon na benn chef de canton boo xam ne moom bu la woowee boo ñëwee rek balaa ngay wax dalay pes waaw ak koo mën a nekk bu la woowee nga ñëw balaa ngay toog dalay pes ba pare ne la tax nga toog mu dog a lijjanti lu tax ñu woo lan xala xam nga loolu de xam nga loolu rew na rew na weesul loolu am benn pël bu mu woo nit ñi ne pël bi bul dem mu ne bañ a dem pël bi daa di tardé mu ñëw rek sama waaye mu pes ko waa ji xool ko ba jaag ne ko dootoo fesati de, tey mooy sa dernière pes. Pare nga ci pes nit, pare nga yow dootoo fesati nit ay 30 secondes mu daal di dee. Wax na dëgg kooku mooy dernière nit ku mu pes. Mu ne ko jeex na de, ñi nga doon pes ñëpp jeex na, ci man la yem, dootoo pes keneen. Wallahi. Est ce que du maatam seen kër? Alhamdulilah rabbil alamin, alhamdulilah, alhamdulilah, alhamdulilah rabbil alamin. Moom moo ma ko nekk alhamdulilah. Kon na sant yàlla, nekkuñu rek toog fii di leen wax lu leen neex. Wallahi alazim, lépp lu leen wax fii ci ay suuf si dañ koy jëlee. Yàgg naa di wax fii, ku toog fii ci jàkka ji naan waa ko fekk dëgg la wala mu ngi nii. Bii moom benn la ci tey. Jërëjëf Ibrahima Ba mi nga fii nekk fii moom moo ma ko wax. Jërëjëf, moo ma nettali loolu. Ku ne waa ji bi mu dóoree ba pare waa jox ne dootoo dóorati de, te ngay mujjee dóorati ay waxtu rek waa jox daal di faatu. Tu ma léegi xoolal moom lan moo taxoon muy pes nit ñi, parce que dafa amoon daraja. Mais kee tamit amoon na daraja. Xam nga ki nga pes rek mu ne la da ngay dee nga dee, am na lu mu xam. Mais kee dafa nëbbu bosam, manifesté wu ko, wane wu ko. Loolu moo tax bul xool mbubu nit ñi rek, mbubu yi di dóore, wala ngay saaga, wala ngay xasaate, wala nga xool këru nit rek, wala nga xool njabootu nit rek, wala gisoo ko mu ànd ak ay nit rek, doo ko fonk. Te tey loolu benn feebar la boo xam dafa bëri Sénégal. Gis nga Sénégal képp kuñ fi ne dëmm la. Ku lan la ah ku ñaan baraak la sakket di waaja daan bu añee du reer, bu reeree du ndékk. Soo ko xoolee moom ak kërëm rek nga yërëm ko. Souvent bu ñuy wax dëmm ci koñ bi rek ñooñu la ñuy wax. Mas ngeen gis kuñ ne dëmm R+5 wax leen ma ko di gaare ay 4 yu ñuul cook yoon ay malet. Mas ngeen dégg ñu ne dëmm la. Ñu tumaranke rek, ñu tumaranke ci quartier kenn xamu leen, wala am yërmande rek nga gis nañu di leen commencé daw. Mais loolu du ci loolu foo dem fekk ko fa. Ku ñàkk ku sonn foo dem fekk ko fa. Bu fekkee nag léegi ñun ku sonn ku ñàkk rek dëmm la wala nangam la, ah waaw waaw atte bi doy na waar de. Léegi borom alal bi nag pourtant borom alal yi mun na nekk dëmm. Borom xaalis mun na nekk dëmm di borom tox prophète mun na nekk dëmm. Kon lu tax ku ñu ne dëmm la? Parce que am na xaalis boo ko ne dëmm laa léegi mu yóbbu la police ñu jël si la rek. Yow doo léegi moom yow ñemewuloo ko. Léegi borom miskin bi nga ñemee. Kon nañu def ndànk ci daraja yi ñu yàlla di may. Rawatina nag daraja yi nga xam ne ci wàllu àdduna kese kese kese kese la. Beneen daraja bi nga xam ne nag moo gën a garaaw mooy daraja diine ba pare ngay exploité daraja boobu di nax nit ñi. Boobu gën a garaaw te tey loolu moo am Sénégal. Xoolal ki am daraja di bàyyiloo nit ñi jaamu yàlla di leen def loolu bon, wala nit ñi nekk ci lu bon yow nga leen ciy jàppale ndax sa daraja boobu. Wala nit ñaata trafiquant drogue, ñaata jaaykatu yamba, ñaata ay góor jigéen. Mais buñ leen jàppee léegi police seen kilifa yi ñooy woote. Ah salaamaaleykum Cheikh Diw mooy wax ak yow rek. Wala sax ñooñu duñu wax ak yow, fu gën a kawe la ñuy téléphoné. Da ngay xëy rek pour bàyyi waa ji. Pourquoi? Parce que benn borom daraja moo woote. Kon daraja yàllaa koy maye subhanahu wa taala. Ku mu neex mu may la ko ci àdduna mu continuer yow alaxira. Léeg-léeg mu may ay nit kese daraja ci àdduna kese, léeg-léeg mu may leen daraja àdduna ak alaxira comme ni mu mayee Isa daraja àddina ak ci alaxira. Wa jihan ku am da ku amoon daraja la fi dunia ci àdduna waaye wa fi alaxirati ak ci alaxira waaye wa min almuqarrabin dafa bokk ci ñi jege yàlla. Julit yi almuqarrabin yaakaar naa ne nit ci kaw suuf ci àddina. Tey buñ la ne woon boo balee estaat bi léegi ba mu set da ngay jege Macky Sall nooy def. Damaa bëgg ngeen di tontu ñun ñu nekk fii ci jumaa ji kuñ kene woon ngoon gi boo balee estaat ba mu set di nga jege Macky nu ñuy def dañ koy bale ji de dañ koy raxas lu tax parce que xam nga ne boo ko jegee sa aajo faju wala waaw buñ la ne woon nag léegi moom da ngay jege xalifa général bi nag da nga koy jege nga nekk bëkk néegam nga jege ko nga nekk bras droit am ñu wax turu sëriñ bi ñu ne diw da nga koy jege mooy def fi mu nekk nii ci at ci fii ci Sénégal ministre tey kuñ la ci waxoon yow da nga koy jege da ngay kontaan directeur général yi ñu yëg société yu mag yi kuñ la ne woon da nga koy jege nooy def day kontaan yow moom li ngay jege xalaat mooy xam daane allahu da ngay commencé di wut ay projet jege koo ko de mais da ngay commencé waaw si ñu buñ la ne oui da ngay jege directeur banque BCAO nooy def da ngay commencé fi mu nekk naan waaw tan laa war a dëkk xool soo géej waaye moom damay doxu moom da ngay commencé xalaat tan ngay dëkk xoolal te yow jegee koo ko de dañ la ne di nga ko jege rek waaw kon bu yàlla nee man diw mi def maa jege lan la ñu war a xalaat bu fekkee nit ñu cumbur ñii mi nga jege rek lépp baax léegi kon kiñ ne dafa war a jege yàlla mbokk yi wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla la bokk allahu akbar yarhamuka allah rombal leen daraja yi rombal leen jege yi nit ñi léegi bàyyi leen nit ñi yéegal leen mbir mi yàlla ne diw mii def maa jege ñu war a xalaat ci kooku yéen tamit nag rak bu nekk ndaw waaye naka la ñuy def jege yàlla loolu tamit jar naa xalaat jege yàlla ndeysaan ah ko dañuy yëkk diw allahu akbar wa min al muqarrabin dafa bokk ci ñuy jege yàlla subhanahu wa taala waa lan mooy jege nit mu jege yàlla lan moo jege nit mu dem ba jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jaam bi du deñ wala yazaalul abd nit du deñ di jege jegelu yàlla di jege di dem hadis bi dafa commencé ci man aada li fil wali képp ku noonoog sama xarit ma noonoog yow jaam bi li yàlla gën a bëgg ci moom mu koy def mooy li yàlla farataal ci moom doo deñ di des farata yi di def farata yi di jaamu yàlla di ko jege di dem ba soo waxee yàlla mooy wax soo xoolee yàlla participé looy jëf yàlla bokk ci soo doxee mu nekk yàlla soo waxee mu nekk yàlla soo jàppee mu nekk yàlla soo bàyyee mu nekk yàlla mais lan moo ko may waa ji mooy muy jege yàlla ci ay naafila fi mu nekk nii ci ñun ku la ëpp lu muy jaamu yàlla moo la gën a jege yàlla loolu la nit ñi de nit ñi ay martaba lañ dañoo rawante Abdallah ibnu Xuzaafa dañ ko jàpp ci benn guerre Romain yi ñoo ko jàpp su ko Romain yi jàppee ñu ne nanu neexal Abdallah pour mu bàyyi yonent bi parce que buur bi seetlu na ñuy Mohamed yar yëpp ay ponkal lañ ay jàmbaar lañ mu ne kon na ngeen ci fexe ba kenn rek bàyyi Mohamed ñëw far ak ñun ndax sahaaba yi li leen woon ne ay ngand lañ woon ay ponkal lañ woon mooy yàlla moo leen tagg ci alquran yàlla nee na kenn ci ñoom ñaata yéeféer la doon xeexal bu fekkee téeméer ngeen xeex ak bu fekkee junni ngeen xeex ak ñaari junni benn nit fu muy xeexee ñaari nit wala ngay xeex ak juróomi nit. Kon kay ñii duñu woon ñu law ci ñeme ci njàmbaare. Buur bi ne ko léegi leen laa bëgg nga bàyyi Mouhamad, ñaar laa lay defal, dama lay may sama doom bu jigéen, dëkk bi dama koy xaaj ñaar, nga nekk fi président, ma nekk fi président. Loolu neex na de. Ku makki woowoon léegi-léegi ne damay dagg Sénégal ci digg bi, may la sama doom bu jigéen ba pare nga jiite fii, ma jiite fii, ñu yóbbu la ba booru ay Tamba yooyu nga nekk fi président jëm. Li muy tàng-tàng di nga ne woy monsieur le président. Wala parce que yow xam nga ne tàngaay bi doo ko yëg, doo ko yëg de. Oto bi sax boo ci nekkee doo yëg tàngaay bi, wala boo nekkee ci biir ne biir doo ko yëg. Lu tax? Ndax danañ la préparer préparation boo xam ne yow doo yëg tàngaay. Tàngaay bi kay ñi koy yëg mooy sunu zaar yi. waaye xoolal loolu ni mu neexee mu ne ko déedéet boo ma joxoon adduna ak lu nekk ci biir adduna doo ma bàyyi Mouhamad. mu ne kon delloo leen ko ci kaso bi, ñu jël Abdallah jugal ci kaso bi ay minutes bu jël ko xale bu jigéen bu def yaramu neen ni ko yaayam juree. ñu ne ko demal nga njaaloog waa ji, bu njaaloog moom rek dina bàyyi yonent bi. bi mu séenee waa ji di ñëw mu concentré wu ci Quran wala ci asmaullahi lxusna ci zik di tudd yàlla ba ndaw si bu ñëwee dafa gëzam waa ji def lu nekk. waa ji ne këkk ndaw si moo mujj a yuuxu ne leen ki ngeen ma dugal du nit ak ëkk la ak ëkk. xam ngeen ëkk? non booy disco yi xamuñu ëkk de, booy Dakar yi xam ngeen ëkk? ëkk mooy lan? xaar leen xaar leen yow xam nga ëkk? yow gis nga ñii ay booy Dakar lañ. yow xam nga ëkk? ëkk yow ku may leeralal ëkk mooy lan? doj déedé. ëkk mooy am ngeen garabu koko? ah am ngeen garabu koko wala garabu garab buñ daggee ci kaw dagg ci suuf? est ce que dina saxaat? ñu bàyyi ko mu daanu. loolu ñu bàyyi mu daanu lu ngand loolu mooy ëkk. waa ji nee na bi mu ñëwee ci ndaw si da koo yëngal ba soon ci waa ji da koo ndaw si nee na bi mu ñëwee ci waa ji da koo yëngal ba soon mais waa ji noonu la mel comme ëkk. xam nga ëkk moom boo ko yëngal loo ko yëngal yëngal boo nee nii mu yëngu boo bàyyee da du yëngu mu ngoog. léegi ñu ne xam nga nu ñuy def dañ ko delloo ci kaso bi mais nañ ko tiital ne ko dañ lay rey. ñu delloo waa ji ñu indi ñaari cin yu ëpp sunu cinu ngénte yi ñaar. ñu baxal leen ba ndox fu muy yem ci tàngaay ba mu ëpp ko. ñu jël benn jullit ñu indi ko moom Abdallah, ñu indi beneen jullit ñu ñëw rek jël benn jullit bi rek dugal ko ci cin bi. biñ ko ci dugalee rek dafa siddeeku yàpp yi dañoo wàcc, yax yi daal di jóg ci kaw. yax yi lañ gis, gisatuñ yàpp waa ji. ñu ne Abdallah beneen cin bi yow lañ ciy dugal de rek mu jooy. bi mu jooy rek buur bi ne ko voilà yaa ngi ni tapet nga ba pare ma ne dama lay may sama doom jox la fii nga bañ, dama lay kii nii nga bañ, ñu nekk fi di la neexal ngay dof dool te yaa ngi ni da ngaa ragal deey, yaa ngi ni gis sa mbokk bi dee ngay jooy. mu ne buur bi jooy ma lool de. ñu ne ko looy jooy? mu ne waa ji ngeen dugal fii. ñu ne ah mu ne daf maa jiitu àjjana, lool rek laay jooy. maa jiitu àjjana parce que biñ nekkee ci kaso bi bu ma jàngee benn hisib alquran mu jàng ñaar, su ma jullee ñaari ràkk mu julli ñeent, su ma waree benn fan mu woor ñaari fan. xamoon naa ni ma rawee ci jaamu yàlla dina ma rawee aljanna. kon ku la raw ku la dàq jaamu yàlla moo lay gën a jege yàlla wa min almuqarrabin. beneen misaal mooy sunu sëriñ si ñu topp. lan moo tax ñu topp leen? ñun dañoo jàpp ne ñoom ñu gën a jege yàlla. loolu nga jàpp rek sa xel mais wallahi yow mën nga ko gën a jege yàlla. ku la ne moom day reer tëdd yow nga reer nekk sa siyaada boo sonnee di tudd yàlla jël sa alquran jàng, yaa ngi téye sa làmmiñ, tenoo sàccoo jëwoo njaaloonoo naroo, yaa ngi topp sa diine, yaa ngi fi. Waaye nag Sénégal moom boo amul mbum mu ngande, mbum mu ngande loxo yi rëy, nga am kaala gu ngande, nga am sikkim bu ngandal, santoo diw, santoo nii, santoo nii, yow jege woo yàlla. Jege yàlla, jaamu yàlla mooy tax nit jege yàlla, waaye du ay sant, du dëkk. Nit mën na dëkk màkk nga dëkk gën ko ne. Su ngeen jàngee benn téere bu tudd Zamanul Qadim, benn xale bu góor bu juddoo màkka moo ñëw Marok. Màkka la juddoo mais Marok la tuubee. Mu ñëw fekk Marocains ñoo ko raw, ñoo ko ëpp diine, te màkka la juddoo. Dafa am benn correspondance sam bu nekk Marok, ñu doon bindante lettre, ñu xamante ñoom ñaar di bindante lettre. Jën bi nekk Makka, benn vacance rek mu bind Marocain bi lettre, ne ko man daal dama war a def tour du monde parce que mosuma tukki, mais instant bi dama bëgg a tukki. Dinaa dem dëkku sàngam, dinaa dem dëkku sàngam, mais dinaa jaar Afrique. Comme yow sama xarit nga xamante mosuñoo gisee, dama laa bëgg a fiyaasi. Kooku daal di kontaan. Bi mu jógee ba voyage bi jot, mu ne ko départ na instant bi ma lay wax, maa ngi dëkku sàngam. Boo fa jógee daa ñëw dëkku sàngam, boo fa jógee ci yow laay ñëw, mais balaa may ñëw dinaa la jokkoog yow. Mu toogee ba war a ñëw mu jokkoog waay, ne ko damay ñëw jour sàngam, heure sàngam, ci vol sàngam. Waa ji daal dëkk dem ko wax ko imam bi, ne ko damay am gan gu jógee Makka, ñu wax ko imaamu dëkk bi. Waa ay tante, ñu luy ay chaise, jënd nag luy ay rajo, def convent jëm aéroport di jëli waa ji, di sikkar di jàng alquran ba yegg jël waa ji indi ko bâche boo xam ne niñ ko orné. Waa yi nag mooy nettali de ci téere bi, mu ne biñ ma indee ba ci 16 pliant biñ ma tegal, ñu teg ma ci nag, ñu jox ma micro bi nag, ñu ne naa jàngale l'islam nag naa waaraate, te man mosuma sax julli, mosuma julli. Mu ne sama yaram daw, ma commencé di xalaat, ma ni man maa ngi nekk Makka, bis bu nekk may romb Kaaba gi di ko romb 45 mètres vif, du ma ci sax dugg. Ndeke ay jant bi di sowe, ñoo ma gën a bëgg yàlla, ñoo ma gën a bëgg yonente bi. Mu ne foofu ñu ne ma waxtaanal nag léegi, imam bi ubbi na nag bañ jox ma micro bi, mu ne rek sama xel dem ci bi ma nekkee primaire jàngaloon nañ ma histoire Kaaba gi. Mu ne xoolal loolu laa fa mën a wax, ma nekk fa naan leen waaw Kaaba gi Ibrahima moo ko tabax, Ibrahima moo ko tabax, li nga ànd ak doomam mu tudd Ismaïl. Maa ngi loolu ba gis nit ñi di jooy naan allahu akbar di jooy. Mu ne waaw, mu ne ñooñu muy waxtaanal ñu ngi jooy. Mu ne bi mu waxtaanee loolu nettali leen histoire Kaaba gi ba mu jeex, mu ne nit ñi jóg ku nekk bu koolaal, mu ne ñu yëkkati ko ci kaw, ku nekk di ko ziare, ñu koy ñii di ko. Mu ne gudd joon nag léegi ñu dugal ko néegam nag, mu war a tëdd nag nelaw nag, nee na mu toog ci digg lal bi nag di wax ak boppam nag. Waaye gis na loolu, xam nga lu mu ko jural moom waa ji, bi mu toogee ba conscience am ñëwaat ci moom, mu xam ne moom dëgg-dëgg dafa sànq. Waa jooju keroog la commencé julli, keroog la commencé julli. Am naa sama benn xarit instant bi bu nekk Espagne, bi mu demee Marok, daje na fa ak ay jeune Palestine yoo xam ne mënuñu lire alquran. Moom moo leen doon jàngal alquran, te ñooñu Palestine lañ juddoo. Kon ngeen xam ne du nekk arab, du am yaram, du déedéet. Yàlla moom ku ko jéem a jege rek jege ko, bunt bi kenn tëju ko. Ku jegewul yàlla rek yow la, ndax yoon baa ngi nii ubbeeku. Moyen yi ñuy yóbbu ñu jege yàlla aussi, moyen yaa ngi fi, xam nga ko. waaye nag ku tàq, ku tilim, ku setul, ku sanguwul du jege yàlla. Sa doom yaa ko jur, sa doom boo génnoon tey ak yére yu weex tal nga ñibbi si ci kaw ba ci suuf lépp a weex, sa doom bi jóg ci pot sambour, loxo yaa ngi takk, yaram baa ngi takk, mu daw bëgg laa laal, nooy def? Ah, da ngay woote ana yaa teyleen ko, teyleen ko, wala buñ ko teywul nii nga koy def nii, te pourtant yaa ko jur ni nga koy def ba ci yaay nga ne ko teel ki bala mu may taxal, wala sa doom la mais bëggoo ko laal, parce que lu tax? Parce que dafa taq. Kon boo taqee bëgg a ñëw ci yàlla, yàlla da lay delloo, ku taq du dem ci yàlla. Borom taq waaw, bool bu taq sax kenn du ci tibb, bool bu taq bu la ci taq tibbule doo lekk ak loo xiif xiif doo lekk, gis nga? Moo tax taq baaxul. Yàlla nag bëggul ñu taq pour ñu jege ko, ñàkk taq gi mooy tax ñu jege yàlla. Boo sellee rek jege yàlla, boo sellee, bu sa ruux sellee, sa yaram sell, sa làmmiñ sell, say bët sell, say nopp sell, sa cër yëpp sell, da ngay jege yàlla. Su boobaa nag da ngay mujj di def ay kéemtaan yii di jaaxal nit ñi ni yow dootu la jaaxal, asamaan bu xiin dootu la téye, naaj bu tàng dootu la téye, weeru koor bu jeex du la tere woor, bu nit ñi nelaw ngay naafi la, bu nit ñi nekkee ci wàllu àdduna yow nga nekk ci wàllu àllaaxira. Yàlla tagg na Issa mu nekk dafa bokk ci min al muqarrabin allahuma ijab, waaye moom Issa ba tey beneen garaat bi wa yukallimu nnaasa fi l mahdi, da daan wax ak nit ñi ci berso. Wa yukallimu nnaas, muy wax ak nit ñi, liir buy wax ak nit. Kéemtaan a ngi noonu boo xamante ne yàlla subhanahu wa taala moo ko def. Wa yukallimu nnaas fi l mahdi, al mahdi mooy matjaa wa huwa radiix, mooy loolu yenn saa yi nga gis boo demee ci kër nga gis borom kër gi ci biir néegam dafay defal doomam bu ndaw benn lal, lal boo xam ne dafay yëkkatiku ba xale bi buñ ko dugalee ci biir bu doon bërëngu du daanu, bu demee ndeyjoor du daanu, bu demee càmmoñ, bu jógoon taxaw sax nag bëgg a génn du mën a génn. Loolu mooy berso. Issa mii nag bi mu nekkee liir ñu dugal ko ci berso bi la wax. Lan mooy sababu mu wax? Mooy xam ngeen Mariama bi mu amee doom yàlla dafa bëggoo wane dara, xam na ne jigéen xale bu ndaw te loolu lu doy waar moo nekk ci àdduna tey mooy nit ñi boo jógee jëm ci yàlla nga am gàllankoor rek, gàllankoor googu nga am nit ñi dañ koy jéem a exploité. Barki démb damay seetaan tele, du ma bëri lu may seetaan tele Sénégal, mais souvent bu ma taalee tele ni bala may jafe di seet chaine bu ma bëgg ci antenne parabole bi, bu fekkee journal laa fekk dama koy bàyyi pour ma seetaan journal lan moo xew Sénégal. Ma jàpp rek jàpp wal fajini ñu génne kee dugg, ñu ne dañuy jàpp ñiy dagg bant yi, ñu ne jàpp nañ ay nit yuy dagg bant yi di lakk këriñ, amuñu benn autorisation. Am na sax benn imam, loolu mooy lan? Jàpp nañ ay nit jeex na, mais imam biñ ci bëgg a dugal pour lan la? Xanaa imam bokkul ci nit ñi, mais information ñiy xeex diine ñoo mel noonu. Jàpp nañ fee ñeenti nit, am na sax benn ustaas bu ci bokk. Nit ñooñu ustaas bi bokk ci benn imam, benn maadaama ne am na ci diine tuuti rek foog ñu jël diine jooju bu ko wax nit ñi. ñaata yoon ngeen koy dégg ci rajo bi? Benn imam moo ëmbal benn xale, benn sëriñ daara moo ëmbal élève am. Ñaata professeur ñoo biiral seen élève? Dem naa dëkk boo xamante ne élève bi moo biiral professeur bi. fii Casamas. Mu ngoog lu mel loolu déggu leen ko élève laa moo ëmbal professeur bi. Waaw ñaata yu mel noonu ngeen koy déggee ci dëkk bi, ñaata ministre ñoo fi ëmbal, ñaata? Waaw lu tax loolu kenn ko wax? Nit ku tarxiis, ku tarxiis kese la, mais foog ñu ne imam, parce que dañu jàpp ne imam yi moom ay malaaka lañ, wala dañu jàpp ne ñoom duñu ay nit. Loolu moo lay won ne Mariama mii loolu la yàlla xam, comme Mariama dafa nekkoon ci jàkka ji, ñu utal ko ci côté jàkka ji mais mu ne fay jaamu yàlla. Ba léegi nag lii xew na yàlla xam na ne nit ñi danañ wax, moo tax bi mu ëmbee rek mu daw dem ca montagne àll ba, mu nekk fi ba mu am doom ak ni mu amee doom, ba yàlla wax ko defal lii defal lii defal ba mu def, yàlla nag léegi moo koy jox ndigal ne ko jëlal xale bi nga dugal ko ci ay morsoom, soo demee ba sa kër nga teg ko nga bàyyi ko. Yow Mariama nit ku ñëw bëgg a wax ak yow ne ko man duma wax, ku am looy wax waxal xale bi mu ngi nii. Mariama jóge ci àll bi yor xale bi ñëw waa dëkk bi, xam nga dëkk bi rek la ilaha illallah. Xam naa ñooñu moom am na lu ñu wàll waa Sénégal yëpp génn fu mu romb rek ñu commencé di wax. Ñenn ñi ne ko yow xam nga ne lii waru la, ndax yow yaay doomu diw, yaay doomu diw, gis nga de. Moo tax soo baaxee war ngaa góorgóorlu, am na yoo xam ne du la war. Lan lañ ko wax? Yow Mariam ma kaana ummuki baxiya, sa yaay nekkul woon njaalokat, waaye sa papa ku baax la woon. Kon boo juddee ci kër gu baax yow noo war a mel? Dafa war a baax, mais ñoom jàppuñu ne lii kéemtaanu yàlla la. Moom dafa noppi rek romb leen ku nekk di wax. Mariama ñëw romb leen ba génn dëkk bi, ñëw ci jàkk ji dugg biir négam. Kilifa labbe yépp nag ñëw ak yahudi yi ñëw taxaw wër ko nag, ne ko nag bu ñu fontoo doo dem ci àll bi ba am doom, ñëw indi doom ji fii ba ko fi teg, bëgg ba wax ñu kii kuy bàyyam. Ñenn ñi ne kii ñu bu leen laajca bàyyam, bàyyam xam nan ko, ñu ne leen kuy bàyyam, ñu ne waaw kii kan moo ko yar, ñu ne Yahya moo Zakaria moo ko yar, ñu ne ku ko dugaloon ci néeg bi ñu ne Zakaria, ku ko fii seet si ñu ne Zakaria, bu pare mu ne mu ëmb ngeen di laaj kan la, bu leen ñu fontoo waay yi wala ñooñu moom fuñ dem xaat ñu bëgg a tuumaal Zakaria, ne Zakaria moo ko jur. Te yéen xam ngeen ne Zakaria munta woon am doom ba dafa doon ñaan yàlla pour am doom ba yàlla bi mu koy may doom jox ko misaal yoo xamante ne noonu lay xamee ne jabaram ëmb na. Mariama loolu yëpp nekk fa di wax, ñii wax nañ loolu, ñeneen ñi ne kii ci àll bi la amee doom, ku nekk indi sa wax. Moom tontu leen bi coow li demee ba bëri nag lañ ko ne waaw yaa Mariamu, yow Mariama wax ñu ci lii nag léegi, lii wax ñu ci. Ah mu daal leen joxoñ xale bi fa asaarat ilayhi, mu ne leen nii wax leen ak kii ku am looy wax daal, xale baa ngi nii. Ñu ne ko yow yaa ñu yab, yow daal yow ku réew nga. Kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiya, naka la ñuy waxee ku nekk ci ay morsoom ay laltaayam nekk liir bu tooy xat mi ngi nii nii jo ñu koy doog a jur, amul sax ay minute, naka la ñuy waxee kooku? Borom xam-xam yi nee nañ xale bi mu déggee baat yooyu, xam ngeen liir day tëdd, nan la def? Noonu mu tëddee dafa njaganaayoo mais gauche bi nii daal di jël tànk ndeyjoor bi teg ko ci kaw tànk càmmoñ bi fi mu tëdd moom xale bi liir bi tegale tànk yi. Loxo droite bi lay këtt ci kaw ne nii fi mu njaganaayoo rek ne leen inni abdullah, man jaamu yàlla laa. aataani al kitab, yàllaa ma jox téere bu tudd injil évangile, wa jaalani nabiyan, yàllaa ma def yonente tey, wa jaalani mubarakan, yàllaa def ci man barke salaamun aleya, waaye man nii yàlla na jàmm nekk ci man. Yow ma wulittu bis bi ma juddoo tey, wa yow ma amuutu bis bu may dee, wa yow ma ubba asu xayya rek ñu fëlëkoo, dañoo fëlëkoo. Am ñoo xam ne dañoo taxaw di yuuxu ba daanu, am ñoo xam ne dañoo bërëngu ci escalier jàkka ji, am ñoo xam ne dañ faa jaar dof, am ñoo xam ne dañ faa jaar dee, am ñoo xam ne dañoo egg suuf si jóot xam ne yàlla indi na yonent jamonoom, parce que ñu ngi ko doon xaar, parce que ñooñu ñoo xamoon dëgg gaa ngi ñëw. Mariam lañ ko foogoon, ndeke Mariam juddu nekk jigéen, waaye ndeke yàlla lim namoon mooy yonent boobu Mariam mii moo koy jur. Moo tax yàlla mu ne xale bi wax na ci bi mu nekkee ci berceau bi, wa yukallimu nnaas, dafay wax ak nit ñi fil mahdi, ci berceau, waaye wa këhlan, yàlla nee na dinaa ko yar ba mu nekk këhl. Lan mooy këhl? Mooy waxam mbaane. Këhl loolu moo leen di wan ne Isa day dellusiwaat, parce que deewul. Isa bi mu amee 33 ans la ko yàlla yëkkati kaw asamaan, ci yahudi complot bu ko rey, fim daan tëju ci jàkka ji di jaamu yàlla. Am kenn ci taalibeem yi dem di ko boole ji, parce que boobu yahudi neexal nañ waa jooju. Loolu moo tax ngeen di dégg Isa ci alquran yàlla dañu nettali ne ñi ko waroon, Isa génnul àdduna lu dul xam ne ne ñi ci ëpp léegi ay yéeféer lañ, parce que buur bi jënd na leen, yahudi jënd nañ leen ak alal. Dañoo jege ni Isa rek, mais dañ koo complot gëmuñu ko. Xam nga buur, buur dafa doy waar. Moo tax nga nekk nitu diine bëgg a jege nguur, li ëpp dootoo jëfe dëgg, doo wax dëgg. Tey fi may wax ak yéen ay borom xam-xam yu bëri nit ñaa ngi leen di weddi Égypte, c' est parce que dañoo far ak nguur, dañoo far ak ñi def coup d'état bi. Te ay borom xam-xam yu siiw lañ woon ci àdduna bi, nu nit ñi daan wër gu dégg bëccëg, ñuy wax nit ñi jooy di yuuxu, mais tey boo demee nga gis ay xale yi ndaw di leen weddi, di leen wax wax yu bon. Lu ko waral? Parce que dañoo wàcc seen ànd, te nguur poson la, nitu diine ak nguur poson la. Cheikh Ahmed Bamba ci téeram bu tudd Fathul Manan mi ngi wax borom xam-xam ci buntu këru buur mi ngi mel ne weñ wu joggi ci ay dem àll ba, weñ wu nekk ci kaw dem àll ba moo gën borom xam-xam bu taxaw ci buntu këru buur. Bu njëkk ba buur yi ñoo daan fekki borom xam-xam yi, mais tey tey borom xam-xam yi ñooy fekki, ñooy ñaan audience. Ndax lan? Ndax poñetu àdduna. Yonent alayhi salaatu wasalaam nee na al ulamaau warasatu al ambiyaai maa lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunya fa ida xaalatu sultaan wa daaxalu dunya faqad xaanu rusulu jamian fahzaruhum. Yonent bi nee na borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi, yonent yi borom xam-xam yi doon borom yonent yi. Feeg duggante wuñu àdduna, bëgguñu àdduna, duggante wuñu ak nguur. Borom xam-xam bu la bëggee, bu la gënee bëgg oto bu rafet, gën laa bëgg xale yu jigéen bu rafet, xale bu jigéen bu rafet, gën laa bëgg kër gu rafet, gën laa bëgg lal bu rafet. Lépp lu rafet borom xam-xam bi di ko xëccoog yow, bu yeboo nga bàyyi ko. Borom xam-xam boo xam ne moo la gën a jege nguur, yonent bi nee na bu yeboo ngeen bàyyi borom xam-xam boobu, bu yeboo ngeen xam ne borom xam-xam yooyu war nañu yonent bi, li war ci yéen ñii mooy ngeen bañ leen a topp, parce que bu ngeen leen toppee rek alku, parce que dootuñu leen wax dëgg. Benn borom xam-xam ci Égypte dafa am benn place bu ñu doon ubbi, borom benn buur war koy ubbi, ñu invité ci benn borom xam-xam mu ñëw toog. Bi mu seenee buur bi ñëw rek jëm ci place bi mu ngi dox, nit ñaan ko wër. Bi mu ñëw ba jib ko moom fi mu toog mu yuuxu ko, ne ko diw. Buur bi taxaw, mu ne ko ragalal yàlla rek. Buur bi taxaw mu ne tul dem, mu ne ko lan laa def, mu ne ko place sàngam dañ fay jaay sàngara, te yow yaay buuru jullit yi. Buur bi ne ko man loolu laa fekk, sama papa la remplacé, loolu balaa man may ñëw fii la fi nekkoon. Mu ne ko da ngaa bëgg a bokk si ñu naan inna wajanna aba'ana ala umma, sama ndek sama bàyyi lii laa leen fekkee rek, loolu laa leen di def, ci ñoon nga bëgg a bokk yow rek. Buur bi daal di ne ana jiw, mu ne maa ngi nii, mu ne demal ñu arrêté foofu ñu jaay sàngara. Gis ni que tey buur bi arrêté affaire bi, dem continué ubbi lim doon ubbi, dem ñibbi këram. Ci suba si borom xam-xam bi ñëw xëy war a def dars, taalibi yi wër ko nag. Benn taalibi ne ko sëriñ démb lu dangereux nga def. Mu ne ko lan naa def, mu ne ko démb gis nga bi nga waxee président bi ñun ñëpp dañoo tiit, ñu yàq ne dañ lay rey. Lu tax nga def loolu, bul ko defaat, ndax yow xam nga ñun yow lañ am, buñ la reyee dañuy perte suñu dars yi, bul ko defati. Sëriñ bi ne ko wallahi al azim, bi ma seenee buur bi muy ñëw ba mu jege ma xool maa gaayu yàlla, ma xool maa gaayu buur bi, dafa mel ne président bi ci man muus la. Moo tax ma wax ko bi ma koy wax tey ma ko. Moo tax du benn, ñii kenn waru leen ragal duñ dara. Saxaratu firaawna sax xam nan loolu, njabarkatu firaawna yi. Xoola firaawna ni mu toll, bi mu leen ne yéen danaa leen rey, danaa dagg seen tànk, danaa. ñooñu dañ koo xool ba ci yàgg rek, ñooñu dañ ko xool ba ci yàgg, ñu ne ko defal loo mën a def. Faqdi ma anta qaad, innama taqdi hadihi al hayat ad dunya. Defal lu la neex aduna rek nga mën, alaxira mënoo fa dara, ñoo ak yow ñoo yem. Kon doomu nday yi mbokk yi, Mariama alayhi salaam alayhi assalaam bi mu indee doom ji fii la wax ak nit ñi, wa kahlan, al kahulatu mooy nekk ndaw, nekk ascam, sinna ma bayna shabab wa shaykhuha. Loolu mooy kahl, loolu moo tax ñu ne kon Issa deewul, kon laa budd mu ñëwaat, parce que bi muy dem 33 ans la am. Bi ko taalibe yooyu waree, yàlla moo nu ko nettali ci alquran, Issa génnul àdduna lu dul xam ne ne ñii war nañ ko, ndax alquran moo ñu nettali ne falamma ahassa Issa minhum al kufra. Issa bu mu yëgee ne en troisième bi ñi ko wër, ay yéeféere ngi ci, qaala man ansaari ila allah, ci la woote nag ne kan moo may dimbali ñu dem ci yàlla, ñan ñoo may dimbali ñu dem ci yàlla. Qaala al hawariyun nahnu ansarullah, fa amana taifa min bani israil wa kafarat taifa. Ñenn ñi gëm ñii weddi, ñu nekk ñaari groupe, waaye xam na ne benn groupe bi moom ay yéeféer lañ. Issa ci nekk bu mu nekkoon di jaamu yàlla, waa ji ba mu xoolee ba xam ne Issa ngi fi, dafa def woote ji, dafa def wooyu ji bu yahud yi, ne leen Issa ngi ci mihrab bi, ñëw leen. Gaa yi ñëw di ubbi bunt yi di tëj, moom moo jiitu moom waa ji. Issa di ubbi, moom muy ubbi, gaa yi dugg muy tëj, muy ubbi, gaa yi dugg muy tëj, ba dernière bunt fi Issa nekk, mu ne leen xaar leen ma ñëw. Mu ubbi dugg, ndeke yàlla génne na Issa ci fenêtre bi yëkkati ko. Bi mu génnee di wax gaa yi, yàlla masaa ko kanamu Issa. Bi mu génnee naan gaa yi mu ngi ci biir dugg leen, gaa yi dafa ne Issa la, parce que kanamu Issa la génne, visage Issa. Bi muy génn xamul ne yàlla solal na ko masque bi. rek gars yi njëkkante ko may ñu ko mu wax ñu door ko mu dee biñ ko reyee mbooloo mi divisé wu deux ñu ne waaw yéen kan ngeen rey ñu ne Issa lañ rey mu ngi nii ñu ne ñu ne ana kiñ ko doon anamu moom mi dugal moom mbooloo mi commencé nag xeex coow am Issa lañ rey rey ñu Issa waaji lañ rey waaye yàlla moo wax dëgg lan la yàlla wax wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu ah walakin subbiha lahum yàlla ni wóor li wóor tey mbir mooy lan bal rafaahu llahu ilayhi man yàlla maa ko yëkkati mu ñëw ci man te leer na beneen bi mooy tey fii ci ñu nekk chrétien yi lan lañ croix bi kañ la ah croix bi kañ la après Issa kon croix bi bokkul ci christianisme parce que bu ñu rey Issa ba pare lañ wax ne lañ ko christifié ñoom ñu jël croix bi ko tàkk kon Issa moom daa fëruñ ci croix parce que musta tàkk croix gis nga bida bida la loolu yàlla ibtada uha ma katam naa alayhim chaque jour nit ñi dañu bëgg bida loolu moo ñu dal ñun jullit ñi dañuy fekk loo xam ne sunu diine bokk ci ñu jël ko di ko ci dugal croix bi bokkul ci bokk ci parce que Issa ci boppam ku ko ne woon croix am na ci sa diine danaan luy loolu parce que moom fekkee ko xamu ko ñoom nee nañ biñ ko rey ba pare lañ ko teg ci croix bi lañ ko daaj yàlla weddi leen ne leen loolu amul reyu leen ko christifié wu leen ko li wóor tey mbir mooy waaji lañu jox image Issa ngeen rey ko moom Issa yàlla daal di ko yëkkati kaw asmaan te buñ balaa aaxiru zaman buñ demee ba àdduna di waaj a jeex Issa dana wàccaak ànd ak imaamul mahdi al muntazar ñoom ñooy rey dajjal moo tax bu ñu toogee war pengal ñu naan mahdi ngi fii mahdi ngi fii ci booru ginnaaw parcelle loolu ay caaxaan la rek nit ñi gëm ñu ne mahdi ñëw na Issa ñëw na na dajjal ñu ne dajjal mooy Hitler am seen ñoo yaan dajjal mooy Hitler Sénégal dañu ñeme yàlla Sénégal dëkk bi dañu ñeme yàlla trop am na ci koo xam ne nag gis naa bàmmeelu Issa mu ngi asamaanu troisième gis naa ba dem naa ba foofu fekk naa fa bàmmeelu Issa ay waay nañ ragal yàlla Sénégal dafa neex a neex a neex a neex ku nekk lu la neex wax moo tax nit ñi alk moo tax Sénégalais yi pour ñu am diine bu baax bu wér non c'est très difficile parce que duñ leen wax diine dëgg ay caaxaan rek ay léeb ak lëppoon léegi ñëpp ay waaraatakat lañ même sax animateur yi am na kenn ku nekk ci benn rajo animateur la de day def ay xawma tës xawma ma dégg mu ne waaw am na benn imam boo xam ne daa dem safara am benn chrétien benn yëfeer bu dugg àjjana ma ne ah lii de dinaa ko dégg waa imam bi dafa am benn nit ku ñëwoon ne ko damaa xiif mu bañ ko jox mu lekk yëfeer bi kooku ne ko damaa xiif mu jox ko mu lekk ñu dee yàlla yóbbu yëfeer bi àjjana yóbbu imam bi safara léegi wax léegi yooyu mooy lan léegi dafa yomb yooyu la nit ñi këm caaxaan yooyu lañ dugal seen bopp yi ba nit ñi kenn mënutul jaamu yàlla koo wax jaamu yàlla mu ne la xoolal nit ki boo jaamu yàlla sax mën ngaa dugg àjjana yàlla ay xol lay fay ak ay bët lay fay ak ay nopp lay fay ak tànk lay fay yooyu amul fenn yàlla waxul fenn ci àdduna ay bët lay fay ay nopp lay fay amul fenn jëf ak xol la yàlla di fay yonent bi moo ko wax inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yàlla nee na du ma xool da ngeen a njool wala da ngeen a gàtt da ngeen a rafet wala da ngeen a ñaaw da ngeen a ñuul wala da ngeen a xees yàlla du xool loolu ay arab ngeen wala da ngeen a ñuul loolu kenn du ko xool xam nga lu ñuy xool seen xol yi ak seen jëf yàlla bu xoolee xol bi mu set day xool jëf ci est ce que xol mun na rafet jëf ñaaw su xol bi su jëf ji ñaawee rek xol bi baaxul waaye bu jëf ji rafetee rek boo xoolee xol bi da ngay fekk mu set yonent bi nee na li ci kanam moo nekk ci xol ma fi l qalbi yazharu fi l waj li ci xol mooy feeñ ci kanam kon bu xol bi nangoo rek su xol bi nangoo nangulee yàlla rek cër yi nangul yàlla. Ku xolam nangu fii julli rek, bu julli jotee nga jàpp dem jàkk, waaye ku xol bi bañ, bu julli jotee estaan nga jëm. Bu ñu la nee julli nga ne non, c'est que il paraît non, gis nga julli yaa ngi dégg, non julli amul njëriñ ah. Waaw bu julli amul njëriñ, lan mooy am njëriñ? Yéen da ngeen di woo? Non ja loolu loolu ay kii la quoi, ay formalité la rek, ay julli ay koor yi ay formalité la. Gis nga sëñ bi joxeel sa xol rek, joxeel xol bi rek, kooy jox xol bi. Bu fekkoon ne julli amul njëriñ, koor amul njëriñ, azaka amul njëriñ, aji màkk amul njëriñ, diine ji amul njëriñ, kon yonante bi dina ko def. Yàlla dina wax ci alquran def leen ko, sahaaba yi dinañ ko def. Kon kay yonante bi day woo sahaaba yi muy ñëw, mu ne waaw waaw ana ngeen, ñu ne maa ngi, mu ne ana Aboubacar, mu ne maa ngi, mu ne jëlal xolu gaa yëpp indil ma. Gaa yi ana ngeen, ñu naa ngeen jox leen ko xol yi rek, macha allah ngeen dem tëdd nelaw àjjana incha allah yéen ñëpp di ngeen dugg. Sahaaba yi genn wàll gëb dañ leen rey, ndax jihaad bu ñu doon jihaad pour tas diine nekk sahaaba ngay lim dañ leen rey. Ousmane dañ ko rey, dañoo rey Umar, dañoo rey Ali, dañoo rey Hamza. Kan sahaaba la ñu rey, kan xamul luñ toll, dañoo rey Musab ba ci jigéen ñi, te yëpp luñ leen rey diinee tax, te ñoom dañoo jaamu yàlla ba pare ñu rey leen. Ñun defuñu dara te di nelaw am confiance. Koo gis dugg na àjjana Sénégal, koo gis dugg na àjjana macha allah macha allah. Bu ñu ragaloon sax ne ana waa àjjana, nga ne ñu ngi fa démb laa leen gëj a gis. Boo amuñu billahi, parce que xam nañ ne ah waaw sëñ bi yow moom loolu rek moo tax dañ duñ ko wax. Mais ñii dugg nañ ba pare. Xoolal Omar lu mu wax, mu ne bu ma déggoon benn baat ñëpp ñu ne di ngeen dem àjjana ba mu des kenn, mu ne dinaa tiit ndax defe ne du ma kook. Yonente bi xool Aboubacar ne ko di nga dugg àjjana, mu ne bu sama tànk ndey joor duggee gauche bi duggagul wóologuma wóologuma. Ñun nag dugg nañ ñun ñun dañoo woor dañ ko koor gi yëpp laa woor dugg na àjjana, koor bi yëpp laa woor. Kenn gi moom daa dem jàkk fajar rek. Booy tey jàkk ji laa julee fajar, ah kon de yow du nga àjjana. Ndeysaan yàlla nañ yàlla jubal, yàlla nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko, yàlla nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko. Mu ne wa min asalihin, xool leen mbokk yi daraja yi yàlla takkal Isa. Benn, yàlla bi muy Isa di judd, yàlla def pégal yaayam ne ko ku baax a ngi ñëw. Yàlla moo ko utal tur tudde ko almasih ibnu maryam, Isa ibnu maryam. Yàlla ne ku am daraja la ci àdduna ak alaxira. Yàlla mu ne day wax ak nit ñi ci bi mu nekkee ci bersom. Yàlla mu ne ak bi mu nekkee wax a mbaane as cam. waaye xoolal yàlla mu ne wa min asalihin, ci ñu baax ñi encore lay bokk. lim ko taggoon rek doy na min al muqarrabin. Fii deuxième aaya bi mu ne min asalihin, Isa dafa bokk ci ñu baax ñi, waaye bokk ci ñu jege yàlla. loolu moo tax nit war a góorgóorlu bokk ci ñu baax ñi, ndax àdduna bi kat ñaari équipe rek ñoo fi nekk. stade bi ñaata équipe ñoo ci football? Ñaari équipe. xam ngeen lan mooy différence wu équipe àdduna ak équipe alaxira? Équipe bi moom fii bu nekkee ci kaw gazon bi di football dafa am ay supporters ci kaw tribune bi. Équipe alaxira nag amul supporter, zone ngay nekk rek supporter du am. ndax ñaari équipe kese la, këru yàlla ak këru cheytaane. yow nag seetal foo bokk, amul supporter, sol mayo rek seetal foo bokk. ñun ñi toog fi yëpp ku nekk xoolal foo bokk, ñaari équipe yi rek nekk. fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir imma shakiran wa imma kafuran. gëm mbaa weddi, dugg àjjana wala dugg safara. nga dugg kër yàlla rek wala nga nekk ci kër cheytaane, waaye mbedd moom kenn du fi tambaamalu, tribune bi kenn du fi taxaw, dugg leen ci terrain bi. Allahu akbar, loolu rek mooy dëgg gi. kon nañu góorgóorlu mbokk yi ñu bokk ci salihin, ñu baax yi nit salihin. nit lan lay def ba nekk salih? as-salihu ak lan moy baxal nit moy jaamu yalla moy tax nga nek salih dafa am ay martaba yo wara yek bo joge ci islam da ngay dem iman bo demé ci iman nga joge fa dem ihsan nga joge ci ihsan dem ci ikhlas nga joge ci ikhlas di yek ay martaba la ay grade baba ngay nek salih moy yow da nga bax ba kula jégué sax day bax da ngay nek nit ku sango lem musulen gis ku sango lem ba bari te weñ tagu ci kaw kula jégué da ngay melni ku xéñ parfum ku soté ku parfum kula jégué sax day xéñ moy luñu war ñun ñu bax ba bari baxalaté ñaata yon nga deg ab yonent ci ko yalla tagge ba pare daan minas salihin ci ñu bax ñi la bok ci ñu bax ñi la bok gaay yu bax yi ku bëgg bok ci ñom do sol seen yéré kessé dé am na ño xamantene buñ bëggé bax xam nga lu ñuy def yéré lañu sol yéré kérok lay dégg ci radio bi ben reportage ñu né na ngeen moy te ndiku borom yéré yu rafet yi ndax légui agresseur yi dañuy sangu ba rafet sol yéré yi rafet kër la ko dégg ñu né légui agresseur yi dañu silwisé sénégalais xamuñu ko baax dé xam nga luñu xam borom yéré bu rafet bo solon ben jean braayé sol chemise sol cap taw nga tekk ci rajo nga sol cap nga ñëw ci jakk ci kenn dina la jallal ci kanam ha nga sol ben chemise alaaji bu wéx tal sol copati mo xam yor nga kurus yenn saay wala nga yor kamil wala nga yor sijada mo kolo fatiha nak ñu ne bismillah nga dem premier sapé bu iliman di tardé ñu ne la assalamu alaykum bismillah dama ci karam wala ñom te xolal pourtant ké dafa mokal alquran mais limu sol rek xam ngeen lu ko waral moy ki da nuru ñu bax ñi mo tax ñu baxal ko kele dem ñu ruk ñu bon ñi mo tax ñu bonal ko mo tax ñu wax nit nuru ñu bax tashabbahu in lam takunu mithla tashabbuhu bil karim falahun duma deñ diko netali fuma dem ba bamay dé dama koy netali dafa am ben cheikh buñ doon defal formation xamna ñu nekk ah parce que dafa am importance Yunus le cheikh bi tuddu ciosanam Tunis la mais dafa téla dem France ba am nationalité français nek français parce que yag na fa bimu nekké jeune la demone France ba légui ko gis tubab nga fay tek waye yalla da ko dimbali ci cheikhou tablighi la bok mu ñi defal ben thème de formation mu né dafa am ben serigne bu len doon jangal tibbi alayhi salatu wassalam mu doon solo ak melokanam mu né yonent bi alayhi salatu wassalam da daan solo yere yi bu sangu won ba pare bala muy solo day peñew peñi sikim bi ndey jor lay tambalé xëcc mu genn mu japp ci suuf xëcc mu genn mu melni day jëm ci kaw mu dem chamuñ peñi mu genn su ko def sikim bi daldi fat daldi wacc mu ne après day tous ngelu bu tous ngelu ndey jor lay jëlé xëcc mu dem chamuñ jël ndey jor xëcc mu dem chamuñ mu ne bu defé lolu ba pare day sol yéré bu wéx mu tek ci gilet bu ñuul kala wo bu pare day wacce ñaari ci ci mbag neena mu diw ci kimbi mu xéñu parfum mu sol ay xuf moy kawas yo xamne der lañ ko defare der nekkul kawas bo xamantene leen lañ ko defare mais der lañ ko defare mu sol lool bu solé lool ba pare day yoré kan ben yat bo xamanteni ci souf dafa sew lutax mako daan yore moy pour yene say bu daan dem di fajj aajom bu gisee jiit yi ak jaan yi demé non yu ndaw ndawaan yoy di lorate bant bi la len di jam neena ben bis yonent bi def lolu ñu jangal len melokan bobu yonent bi mel cheikh bu mako yete neena comme mom ngi France ben vendredi jot rek mu ne tay ena vendredi bi rek mu dem sangu ba sa mu sol yére yu weex, mu teg gilet bu ñuul, mu amaama wu kaala bu rafet, mu ne mu wàcc ñaari cat yi ci mbagg yi, mu ne mu pus gëru bi ñuul ko, mu génn si kembe, mu sol ay xuf, mu ne mu yor kaan, mu jëm ci moom, mu ne mu romb benn ivrogne. Xam ngeen ivrogne mooy lan? Mooy koo xam ne dafa naan sàngara ba bu naanul sax, bu naaj bi tàngee rek day mandi. Nee na mu romb ku mel noonu, kooku toog ci territoire de France tali di ko xol ba caag, ne ko yaa Mouhamed, yaa Mouhamed, yaa Mouhamed. Mu ne xoolal, damaa jéem a nuroog Mouhamed rek, naan katu sàngara laa gis mu may jaawaleeg Mouhamed. Cheikh bi bi mu waxee loolu ba pare, ba mu jox ñu sunu dars, dars bi jeex, ma ñibbi si Guédia Waay vendredi jot gars yaa ngi reede, ma ne leen tey de li Cheikh bi waxoon dinaa ko def jumaa gii parcelle tey préfecture sapeur pompier à face jumaa jooju xam ngeen ko ah jumaa jooju xam ngeen ko boobu jumaa ji melul nii de jumaa yi 68 foofu lañ njëkke woon sunu bayaan, boobu lañ fa sunu liggéey foofu lañ ko njëkke woon. Boobu la doon bayaan jumaa ji, yóbbuñu police, yóbbuñu préfecture, ñu tereñu jumaa jooju ndax fitna yi fa am, parce que pistolet tàkk na fa, comme nag histoire bu rëy am na fa. Chaque jour sama yaay di wax ak sama pap, léegi ma bugg leen noppal quoi, ma bàyyi jumaa ji ma jëm jumaa ji. Mais bi ma déggee dars bi ba pare, bisoo bi may dem jumaa, mel leen tey fa ma nurul yonant bi sangu ba set, soo dee lay weex, ma teg benn gilet, ma amaama wu tusgalu, diw sama sikim ba mu melax ma peñe ko, ñu sëlmal jumaa rek ma génn commencé bayaan. Ñëpp taxaw diglu bayaan bi, diglu bayaan, bayaan bi jeex rek benn waay ñëw ne ma doomu Mouhamed ñaanal ma. Waay waay waay, kii mooy doomu yonante bi, mi ngi nii kaaral mu ñaanal leen. Gis ngeen, loolu moo tax ma ni ne kay sooy nuru nuru lu ñu baax ñi dañ lay jaawaleeg ñu baax ñi, waaye boo nuru nuru lu ñu bon ñi, ñi kiris kalas seen tube yi di génne seen silib yi, barañ seen bopp yi mel def ko ay puubu kaña, bënn seen nopp yi, ñooñu ku ñuy toppandoo. Sooy toppandoo da ngay toppandoo ku baax. Tashabbahu, beneen yoon bi dama sol loolu dem école, ma ànd ak kenn ñuy waxtaan ba caag, ma ne ko kaay ma wan la ne waa Sénégal ay dof lañ. Mu ne ma li nga wax garaaw na de, ma ne ko dama la koy wan, ñu ne tëll ci benn boutique rek ma dugg ak noonu ma mel. Assalaamualeykum wa rahmatullah rek borom bi tingu ne waaleykum salaam, ma ne ko hadaya shérif, xool ci suuf rek waa ji daw ci comptoir bi songu commencé wàcc ay paquet tutànga ba dajale ba ne def ci benn mbuus bismillah, ma ne waa ji jëlal yow, waa ji jël, waa ji xoolal ma xool, ma xool borom bitig bi ne ko dof jox yëfam ñu dem. Waa ji ne ah du ngeen ko jël, ma ne ko ñun duñ tus. Mu ne pourtant yow koo xul ko la xool defe ne shérif nga. Xoolal yow benn waay jóge fee shérif laa rek nga jox li nga yor yow dafa yomb, dafa yomb trop ah. Ñu yor benn mbubu rek am sikim rek, Sénégal ñu fi am mbubu ak sikim, loolu ni mu yombee. Léegi ku mel noonu rek waru liggéey, waru dem liggéey, dafa war rek di laaj ñi di ko jox fu mu ko yóbbu waa pare. Maa ngi laaj sama addiya maam, fekk sa maam moo la yor lii, foo gisee sa maam. Non li nekk fii dañ ko war a wax di jeex nit ñi dem liggéey, nit ñi jaamu yàlla pour nit ñuy yàlla. Mbokk yi nañ leen jaamu ji yàlla, bëgg ku baax du tax nga baax de, da ngay jéem a baax nga baax, da ngay fekk ñi baax jaar ci yoon wu leen di baaxal nga jaar ci yoon woowu. Wallahi boo tëxee yegg leen nga baax, waaye bu fekkee gars yi dañoo baax yoon bu baax xool ñoom tàng jëkk ba xool yoon bi mu métti sonal sa bop xol len nit ñu bax ñi do kan ci mo doon teud di wax len ma len sax ci ay yonent bi ak sahaba yek ñoo ñu dañu dañu xol fi suñu rew mi rek suñu mag ñu jëk waxuma ñi nak legi de waxuma generation bi de generation bi ci kaw ñi ñu naan suñu maam yoyu fañ len xol ñoñu li tax tay nit ñi fex top len moy dañoo baxoon lu bax rek lañ doon def ñu sax xana ñu jëma jëf mbokk né dédé nek ci ay tiaxan ku dé rek ñu né ku bax la mom né da doon ré rek akamana ré ñu akamana bégué la dé mom né da doon animé rek ah yalla léne ku animé ku bax la lool ba daaya la yoy ay tiaxan la mbokk yi ñan lan yalla dimbali ñu jogé ci qalat mom soxna ci biñ ko ne di nga am dom ju melni ndaysan dom ju melni jarna ñaan yalla de mom soxna ci mu ne qalat rabbi mu ne yow sama borom anna yakunu li walad ay yow yalla nan lay amé dom man lu tax mu laaj bi moy walam yamsasni bashar goor musuma laal nit goor musuma laal musuma am rapport sexuel ak goor après yow yalla nga ni damay am do motax mu laaj bi parce que mbir me yemi waxon na len sank biñuy commencé man len sa yow gisee len lo xamé dafa am te warul won am kon yow lila war moy nga laaj mais ñun tay kenn duñu laaj ñun kenn duñu laaj nga fekk señ bi mu tok mu am ñenti jabar nga deg ñu ne day tak juromel nga ñew ne ko assalamu alaykum wa cheikh bi manam na ah man de wax deug yalla dama la doon laaj dina nga tak juromi jaba ñeme nga ko bu ko fi ñeme kon dañu door leen ko ki dafa yabate sa yo gisee ci diine wala ci aada lu daan am amé neneen yow amoo droit nopi da nga wara laaj soxna si biñ ko ne da ngay am doom té mom mu nek xalé bu jigen bu ndaw musul sey lan la wax anna yakunu li walad moy man nan lay amé dom lutax parce que liñu xam ci sunna ak aada moy nit ki bala muy am dom fop mu sey loolu ñepp xam té loolu moy lu naturel moy jigen sa yo déggé ëmb na bu lacc dafa am goor gum ko sekkal xale bi ci biram dafa am baye ba mu dess isa motax biñ ko ne ah yow de ni nga am dom biñ ko waxe wax ji limu ñëk laaj moy anna yakunu li walad naka lay amé dom walam yamsasni bashar musuma sekk ak mbindef goor musuma jege qala ñu ne ko kazalika naka nonu waaw walam yamsasni bashar lum ci nam moy turidu limu nam mom ndaw si moy lam yaqriqha musko jege zakarun goor la lil wuqu'i wala lil ghairi goor musul sey mu ko laal musu tiaxan waka dalika qamara wa ba'daha an ar-rijal al-ajanib lol taxone mom dafa fegu won dafa la ci goor ni bokul ak ñom won kenn mo amon ak ci mom mo dal bimu laaje laaj bobu kay fa yakunu li walad walam yaghsha basaran bi jima suma sey ak goor wa sunnatullahi fi khalqi alwalad alghishyan sunna ya ci dom wara eumb ci biiru jigen moy lan ajaba qailan al-amru hakaza sayakhluquhu Allah tabaaraka wa ta'ala minka waladan jibril moko ne mo dama ne qala mu ne ko mom jibril kazalika lol day nek na ba pare fofu jibril di wax ak mom rek jibril dafa euf mbub bi ci dend baat yi fii la ngelaw li dugg rek mu daal di ëmb mu wan na lool. Fii nag borom xam ñu dañ naan dafa ëmb comme jigéen ñi ni ñuy ëmbee juróom ñeenti weer. Ñenn ñi ne déedéet dafa wax ak moom ëf yére bi mu ëmb ci saase mu commencé matu ci saase mu am doom te bu fekkee kéemtaan la boobu moo jaar yoon. Bu fekkee ni kéemtaan la booboo jaar yoon mooy fi Jibril di wax ak moom foofu la ëffee mbubut dindi baatu yére bi mu ëmb bi mu ëmbee yëg ne ëmb na mu commencé di saalit di wax waxu ko am naqar ak a neexoon ma dee ak a neexoon ma bañ a judd. Loolu mooy gis nga boo nekkee gor boo nekkee amee diine boo baaxee soo tarxisee da ngay yedd sa bopp. Xoolal moom li muy baax baax yëpp te lii nattu la bu yàlla teg ci moom sàkkwu ko faw jiwul njaaloowul terewul mu ngi yedd boppam. Qaala rabbi yow sama borom an walad moo man nan la ni ame doom wala yam sos ni baat góor bu ñu maanal man xaal bi ne ko kazalika loolu de allahu yàlla moom yaxluq moom fàkk mooy bind maa yachaau lu ko neex lu ko neex mu bind moom yàlla lu ko neex. Yàlla bi muy sàkk aadama nan la ko sàkkee ci ni mu ko neexee utalu ko benn bàyyi utalu ko benn yaay ci suuf si la tibb ci ban bu ñuul bi ak suuf si jaxase ko ba mu nëb di wow di xeeñ di keleng lengi yàlla def ko mu nekk aadama ne ko kun fayekun mu nekk aadama. Yàlla bëgg a bind Hawa nekk fa naan xaaral ma tibbaat suuf dafa bàyyi ba aadama di nelaw mu damm faaru gauche bi génne ci Hawa waaw loola ko neex maa yacha këlle loola ko neexoon kii loola ko neex kii mu utal ko yaay ñun li ko neex mooy mu utal ñu ay ndey ak ay bàyyi maa yacha lu ko soob moom yàlla loolu lay def te lu mu ci def noonu la yeneen yi rab yi ñi mu utal leen ay tànk ñuy dox ñaari tànk ñi mu defal leen ñeenti tànk ñi utalul leen tànk ñuy raam di watatu ñii di naaw ñii di féey looloo ko soob wala ñun dañoo bind yàlla lettre def demande xaram def demande yàlla bind ma quoi naa am ñaari tànk ñaari loxo naa dëkk Sénégal naa nekk nit ko ñuul ku def demande fi bi ngay judd. Damay laajte de ma ni fii bi ñuy judd kan moo def demande ne yàlla def ma nit yàlla la soob yàlla moo ko neex mu bind ñu ñu nekk ay nit moo tax yàlla ci suratul infitar ndeysaan waxam juréy jooju muy wax ak doomu aadama ne ko yaa ayuhal insan ma garraka bi rabbika alkarim ay yow doomu aadama lu la jay doomu aadama lu fees sa bët lan moo la war ba nga bàyyi sa borom bu tedd bi xoolal bi rabbika alkarim sa borom bu tedd bi ban borom mu ne allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalak fi ayi suratin ma shaa ñëwaat na baat bi ci melokaan bi ko neex bi ko neex da nga war a gàtt mu gàttal la da nga war a ñuul mu ñuulal la da nga war a ñaaw mu ñaawal la da nga war a rafet mu rafetal la da nga war a xuugee mu xuugee loola da nga war a patt mu pattal la fi ay suratin ci melokaan moo tax xeesal xaram bu ñu la laaj aay buy araamal xeesal aay baa nga yàlla ne ci melokaan bi ma neex laa la bind bi ma neex dafa am ñoo xam ne damaa bëggoon ñu xees ma def leen ay tubaab yow damaa bëgg nga ñuul kon yow mi yàlla ñuulal nga ne ñuuluma est ce que nangu nga li la yàlla def yow mi yàlla ne da ngay gàtt nga dem ne da ngay nekk càkkaawal pour ay dàllu bant est ce que gàttaay bi neex na la fi ay suratin ci melokaan maa saa bu ko soob rakabaka la la formé. Kon yàlla ni ñu mel nii noonoo neex yàlla, ni neex yàlla na la neex. Boo nee ni neex yàlla neexuma, mooy gëmoo ko ni moo neex yàlla. Moo tax mu ne moom yàlla allahu yàlla yaxluqu mooy bind maa yashaau lu ko soob, te yàlla bu buggee bind. Yow tey boo bëggee tabax nooy def? Kan mooy yëkkati loxoom tontu tontu bi? Ku bëgg a tabax nooy def? Foog nga uti terrain. Foog nga uti terrain fooy tabax. Boo amee terrain nga doog a uti? Déedéet teel na. Suuf ak ciment dafa teel? Autorisation buy tabax. Ba nga am nga doog a uti? Nga doog a uti plan. Uti architecte uti di pare ba doog a ñëw nag ci matériel yi nga doog a tabax. Loolu dafa yàgg. Yàlla moom bu woon kër danaan kun rek kër gi taxaw. Yow sama dafa yàgg kun fay kun. Moo tax mu ne la isa qada amran, yàlla bu nammee mbir bu bëggee dogal dara fa innama yaqulu lahu kun fay kun. Allahu akbar. Moo tax ñu ne borom kun moo mun borom kaso, borom kënu ak borom karawaas. Ndeysaan borom kun moo mun borom kënu, moo mun borom kaso, moo mun borom karawaas. Kun xajul ci kënu, xajul ci karawaas, xajul ci kaso. Moo tax dañuy ànd ak yàlla. Yàlla bu nammee mbir innama amruhu. Loolu moo tax ñi jege yàlla ñëpp ñu baax ñi xoolal yonent yi ba ñuy dee ba ñuy xeex ak kàccoor yi bànd yu bon yi saay saay si. Ku gisoon Moussa ak Haroun, nga gis Firaawna, nga gisoon Ibrahim, gis Namrud, gis yonent bi, gis Abu Jahli, looy wax. Xam nga ne yow gis nga billahi xam nga ne gouvernement bi jàpp ñii seen armée bi dara. Firaawna ak Moussa, Firaawna ak Moussa keroog ba ñuy jàkkaarloo ñoom ñaar ñi di tañcaloo. Firaawna ñaata nit la àndalal? Peuple bi la àndal. Moussa nekk kenn cumb moog rakam, kenn benn nit bu dajeeg waa Sénégal, benn nit wala ñaari nit bu dajeeg waa Sénégal. Mais problème bi du problème mbooloo, du problème doole. Problème lan la? Est ce que ci dëgg loo rey boo nekkee ci dëgg bul ragal, bul deltu ginnaaw. Moussa bi mu xamee ne ci dëgg la nekk ragalul. Ibrahima moog Namrud bi mu xamee ne ci dëgg la nekk ragalul. Xoolal Lut, xawm Lut, xawm Nuux bi ñu nekkee ci dëgg ragaluñu. Bi góor jigéen yi songee Lut di ko waaj a rey, moom bi ko yàlla ne gunoon rendez vous suba la, moom dafa yaakaar ne suba dafa sori. Alay sa suba bi qarib, suba jege na bàyyi rek duñ egsi ci yow ndax yaa ngi ci protection yàlla, yàlla moo lay aar. Kon bu ànd ak yàlla bu rafet nit ndax yàlla lu ko neex mu def. Innama amruhu moom mbiram yàlla isa qada amran, bu nammee def dara, yàlla bu nammee dara bu àttee dara day am. Mu ne lii lii la loolu mooy am, kenn mënu ci dara. Bu yàlla ne day taw suul leen xorom ngeen seen ndax du taw. Dégg naa bu ngeen di ngénte asamaan bi xiin da ngeen di suul xorom wala ngeen def soirée ngeen xam ne tey affaire dafa nar a yàqu da ngeen dem jënd xorom fi ko suul. Xorom mën na tree yéen xorom bu ko ndox laale fu mu jóg xanaa kay ay weñ ngeen waroon suul moom, ay weñ lañu waroon suul li comme mu bañ a taw. Ngeen defa ne xorom mun naa téye ndox yàlla bi. Bu yàlla nammee génne jant bi ban baas ngeen di baas ba jant bi du génn? Bu yàlla nee indi taw ana ban mbaar la ñuy jël mbaar dëkk bi ba du tooy? Xam ngeen ne Sénégal buñ mënoon téye ndox mi ñu téye ko. Bu fekkee ne suñu sëriñ si mun na ñoo téye ndox mi inondation bi na fi jóg waaye dégg naa benn kër sëriñ boo xam ne ndox mi daa dugg ba tëmbal fauteuil yi après gars yi naan moo puusoon géej gi yàlla weddi na ko. Nawet bi ñëw ndox mi ñëw tëmbal salle bi ñu ne moo puus géej, ku puus géej te mënoo see ndox doo di jayaate rek Sénégal ak a ñu mën a jaye. Kii moo puus géej, kii moo puus asamaan, kii moo téye woon yàlla, kii moo sone woon wala kël nawti. Ku nekk ñu waxal la loo def. Yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko, yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko. Kon sunu dars tey mu ngi jeexee iza qada allahu amran, bu yàlla nammee dogal dara, bu yàlla nammee atte dara, fa innama yaqulu law, da koy wax kun fa yakun, nekkal mu nekk. Soo gëmee aaya bi nag dootoo sonnati, ndax da ngay xam ne inna allaha ala kulli shayin qadir, yàlla lépp la mën. Dafa am benn waay bu ñu laaj ne ko nangam ak nangam nag ndax mu ne loolu mën naa am ndax loolu nekkul sunu diine. Ñun sunu diine mooy inna allaha ala kulli shayin qadir, yàlla lépp la mën. Ñun sunu diine amul munta nekk, sunu diine loolu amul ci munta nekk, amul ci sunu diine. Sunu diine mooy yàlla lu mu bëgg def da koy def, kenn du ci dara. iza qada allahu amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Boo amee kóolute googu ci yàlla nag da ngay noppalu yow. Boo nekkee jeune amoo liggéey doo découragé, da ngay continuer di jàng rek di déposé say këy. Waaw, la gëmloo ne boo sangulee, boo takkulee, boo naanulee doo am, ba nga gëm loolu mooy torox nga. Waaw, léeg-léeg ñu ne la da ngay sonn rek il faut njaxaa poxe baleeje, il faut njaxaa poxe baleeje loota daa toon. Saa lootaa ke poxe baleeje de ahumtata anaxata poxe baleeje. Mooy yenn saa yi ñu ne la foog nga dem ci guy yu ñuul yi, foog nga sangu. Gis nga réew mi ku sanguwul, boo sanguwulee koo tekki. Ana yàlla, ana yàlla, ana yàlla. Ñaata nit ñoo sangu ba sonn tekkiwuñu, ñaata nit ñoo takk ba sonn tekkiwuñu, ñaata nit ñoo naan ba man di dara lañu, dara lañ tekkul. Ñu ngi fi tey di tabax lamar lamar yi. Julli day dénk boppam yàlla, looy dugg nga tàggu yàlla, loo nekk nga ànd ceeg yàlla, loo am nga am koog yàlla. Yàlla may wér ak fekke. Salaamaaleykum wa rahmatulah.